ابھی تمام دوست احباب جو ہیں اپنی سی لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ اس کرتے ہیں آپ نے ہمارے قائد محترم کی ایک کال پر لبیک کہتے ہوئے پاکستان بھر سے سفر کر کے اس گراؤنڈ میں آپ نے آ کر یہ ثابت کر دیا ہے اہل سنت و جماعت کے جتنے غیور مسلمان ہیں وہ ایسے سنی ہیں جب انہیں بلایا جائے تو انشاءاللہ تشریف لے آتے ہیں دودھ کا دودھ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا یہ اجتماع یہ ہمارا سنی کانفرنس کا پروگرام یہ جاری و ساری رہے گا ابھی جو ہے اعلامیہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز ہمارے قائد محترم سنیوں کے ماتھے کا جومر اہل سنت کی شان مفکر اسلام قائد محترم آپ کو سامنے مقالہ بھی پیش کریں گے سب نے وہ سننا ہے نا ہاتھ کھڑے کیجئے ذرا ہاتھوں کو لہرائیے میڈیا بھی ذرا دیکھ لے ذرا لہرا کر ذرا لہرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے تاریخی مقالہ سے پہلے اس وقت آل پاکستان سنی کانفرنس کا اعلامیہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑا برننگ ایشو ہے, اسلام دین فطرت ہے, اس میں رب ذوالجلال نے مرد و زن کے حقوق کا تعین فرمایا ہے اور ان کے فرائض قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں. عورت کے خالق سے بڑھ کر عورت کو کوئی حق نہیں دے سکتا, اور ایک خاتون اپنے رب کے دیے ہوئے حقوق سے ہرگز تجاوز نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی تقاضا کر سکتی ہے. ویسٹ نے جس طرح دیگر بہت سی خرمستیاں کی ہیں اور اسلام پر حملہ کے لیے مختلف قسم کے لوگ ہائر کیے ہیں, کچھ حیا باختہ حیا سوز نام نہاد خواتین اس سلسلہ میں انہوں نے اسلام کے خلاف بک بک کرنے کے لیے ہائر کر رکھی ہیں. پاکستان کلمہ اسلام کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا ہے, پاکستان کے اندر اور کوئی تصور نہیں ہے. اور مارچ قرآن کے بھی منافی ہے اور آئین پاکستان کے بھی منافی ہے. آپ سارے اس پہ گواہی دیتے ہیں. میڈیا کی آنکھ دنیا کو دکھائے پاکستان بنانے والے, آج پاکستان بچانے کے لیے وہ جو تاریخ بنارس سنی کانفرنس سے بیان کی جاتی ہے, اس ملک کی سالمیت پاکستان ناگزیر ہے اور نظریہ پاکستان کے اندر یہ چیز بالکل واضح ہے کہ اسلام کے منافی کسی کام کی یہاں اجازت نہیں دی جا سکتی. عورت مارچ بےہودگی ہے, بے شرمی ہے, بے حیائی ہے اور عفت و پارسائی پر بہت بڑا حملہ ہے. کچھ حیا باختہ عورتیں اسلام کے خلاف پورے تصادم پہ اتر آئی ہیں. ہم بانیان پاکستان کی اولاد, ہم پاکستان بنانے والے, پاکستان کی بنیادوں میں جن کے 20 لاکھ شہیدوں کا خون ہے, ہم ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان عورت مارچ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا, بے شرمی اور بے حیائی کے لیے مارچ وجود میں نہیں آیا تھا. پاکستان تقدس, تقوی اور پارسائی کا ایک قلعہ بنایا گیا ہے. پاکستان کی خاتون کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کا نقش قدم ایک عروج کی علامت ہے اور کامیابی کی علامت ہے. ام المومنین عائشہ الصدیقہ, صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما, ان کا دیا ہوا پیغام آج بھی پاکستان کی اسلامی خاتون کی آنکھوں کا سرما ہے اور زندگی گزارنے کا بہترین لائحہ عمل ہے. لہذا ہم عورت مارچ کے منو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے سنی کانفرنس کا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان کے شہروں کو, پاکستان کے دیہاتوں کو, پاکستان کے گلی کوچہ و بازار کو اوریانی فحاشی کے سارے دھندوں سے پاک کر کے اس کو مدینہ منورہ کی ایک کالونی بنایا جائے. اسی مقصد کے لیے ہمارے اکابرین نے جد و جہد کی اور آج یہی جھنڈا بلند کرنے کے لیے یہ نور نور چہرے, یہ ٹھاٹھے مارتا سنی سونامی آج جلوہ گر ہے اور ہر بدنامی کو للکار. ان محبتوں کو آپس میں معاذ اللہ متصادم قرار دینے والے, وہ ہزار بار آپ کو وحدت المسلمین کہیں, ہزار بار اتحاد امت کے اعلان کریں, ہزار بار امت واحدہ کہیں, یہ انتشاری لوگ ہیں جو ان دونوں محبتوں کا ٹکراؤ ثابت کرتے ہیں اور ان کو آپس میں متصادم ثابت کرتے ہیں. ہم سیدنا داتا گنج بخش حجویری کے غلام, خواجہ غریب نواز کے فکری متوالے, حضرت مجدد الفیسانی کے حر, امام احمد رضا بریلوی, ان محبتوں میں جو انتشار لاتے ہیں, تصادم لاتے ہیں, وہ ایک طرف خوارج بدکماشوں کا ٹولہ ہے, نواصف بدکماشوں کا ٹولہ ہے اور دوسری طرف روافض بدکماشوں کا ٹولہ ہے. یہ ہے ملک میں افراتفری پیدا کرنے والے کو ایک بتاتے ہیں اور ایک سینہ تو آپس میں جھگڑ نہیں سکتا, ایک دل تو آدھا آدھا ہو کر آپس میں ٹکرا نہیں سکتا. انتشار افتراق والے وہ ہیں جو محض ایک محبت کی بات کرتے ہیں اور ان کا درائل سے ٹکراؤ بیان کرتے ہیں. ہم صوفہ سے لے کر آج سنی کانفرنس کے سٹیج تک یہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں محبتیں ایک محبت کا نام ہے, کیونکہ دونوں کا سبب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا ہمارا تو فارمولہ یہ ہے کہ ہر سینے میں دونوں محبتیں بیک وقت موجود رہیں, اور سچی ہوتی ہی تب ہیں جب دونوں موجود ہوتی ہیں. آج کے اس اعلامیہ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں, ہم اہل سنت و جماعت کا 14 صدیوں سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ عقیدہ متواتر آ رہا ہے کہ انسانوں میں صرف انبیاء کرام علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں. چنانچہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آخری نبی ہیں ایسے ہی آخری معصوم بھی ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد کسی ہستی کے قول کو فرمانے پیغمبر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جیسا کہ ایک فرقہ اہل بیت اطہار کی کچھ شخصیات کو معصوم قرار دے کر ان کے قول کو قول نبی بنا کر پورے دین کی قطعیت پر حملہ کرتا ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے آخری نبی مانتے ہیں ایسے ہی آخری معصوم بھی مانتے ہیں، اور وہ اس لیے ماننا لازم ہے کہ ورنہ ختم نبوت پہ پیرے نہیں دیا جا سکتا اگر سرکار کے بعد بھی معصومیت کا سلسلہ جاری رہے۔ نیز اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ہستی کو یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ہستی کو کسی بھی نبی کے برابر یا کسی بھی نبی سے افضل ماننا ہرگز جائز نہیں، ہرگز جائز۔ ان پڑھ نعت خوان، جاہل خطیب اور وبال قسم کے نقیب اور دھرتی دھکیل قسم کے جاہل کچھ پیر پورے دین پہ حملہ کر، اس طرح ان کے بڑے اہل سنت تھے، اہل سنت کی جان تھے، اہل سنت کے امام تھے، ان کے آستانے بھی مراکز اہل سنت ہیں۔ لیکن یہ خوارج روافے سے یاریاں نبھانے والے صرف روافے سے نہیں سے کرتے ہیں، اتنی نواسب سے بھی کرتے ہیں، گالی صرف ہمیں ناسبی ہونے کی دیتے ہیں، خود ان کی پلیٹیں جا کے چاٹتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ سنی دیکھنا ہے تو میں اپنے زندگی کے آج تک ہر لمحہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، مجھے کسی ناسبی دسترخوان پہ دکھاؤ، کسی رافضی دسترخوان پہ دکھاؤ، کسی خارجی دسترخوان پہ دکھاؤ، اگر کر سکتے ہو تو چیلنج میرا قبول کرو، ورنہ مجھے کہنے دو۔ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کورسز کی طرز پر تاجدار ختم معصومیت صلی اللہ علیہ وسلم کورسز بھی ملک بھر میں کروائے جائیں، ایسے ہی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز کی طرح ملک بھر میں تاجدار ختم معصومیت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز بھی منعقد کی جائیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کی طرح تاجدار ختم معصومیت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد کے نعرے کو بھی عام کیا جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت۔ اگر کسی کو دلیل چاہیے ہوگی تو پہلے ہی ہمارے شعر کافی ہیں، آج یہ نئی جماعت دلیلیں دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور علماء حق ربانی اہل سنت جہاں جہاں ہیں دنیا میں اللہ کے فضل سے وہ اندھیروں کا تعاقب کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ جتنے بھی درود شریف پڑھنے کے مقامات ہیں، اذان شریف سے پہلے ہو، بعد میں ہو، خطبات ہوں، ان میں یہ درود شریف بھی پڑھا جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ ایک فرقہ روزانہ سپیکر لگا کر ہمارے نظریے پر فائرنگ کرتا ہے، اگرچہ وہ اس کو اپنی اذان کہتے ہوں، تو یہ تو درود شریف ہے، جب پڑھو گے تو قادیانی ختم نبوت کی اس شکل کے منکر بھی کیڑے مکوڑے خود بخود ان پہ سفرے ہو جائے گا، اور ختم نبوت کی پیر قابل ذکر سندھ کے پیر بھی کچھ ہیں، کیا ان پر اللہ کا کوئی حق نہیں؟ وہ امر جلیل ان پیروں کی بغلوں کے نیچے پھر رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو گالیاں دینے والے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دینے والے ان گنت برسریام چل رہے ہیں، اور حکومت خواب خرگوش میں ہے۔ یہ ہمارا حق ہے حکومت سے یہ مطالبہ کہ انہیں پکڑو، کس کام کے لیے ادارے ہیں؟ ہمارے بڑوں نے یہ ملک اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں توہینوں کے دھندے ہوں، نہیں، یہ عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس لیے تمام گستاخ جن کا ہم نے ویسے ذکر کر بھی دیا ہے اس اعلامیہ میں، ہمارا مطالبہ ہے کہ انہیں پکڑ کر قرارواہ کی سزا دی جائے۔ بھارت میں سرکاری طور پر حجاب پہ پابندی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ بھارتی حکومت فوری طور پر یہ پابندی واپس لے۔ بھارت میں حجاب کے معاملہ پر مسلم طالبات کو ہراساں کرنے والوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں یہ بارڈر کے پار کی ہوائیں مجھے بتا رہی ہیں کہ حجاب سے ایک انقلاب آتا نظر آ رہا ہے۔ اس مودی پلیت کی حکومت نے حجاب کو چھیڑ کر اسلامی انقلاب کو دعوت دیتی ہے۔ میں ہند کے ثبوتوں سے یہ کہتا ہوں، اس آپشن اور اس عظیم موقف کے اوپر ڈٹ جائیے، کوئی کمپرومائز نہ کیجئے، وہ ہاتھ ٹوٹیں گے جو کسی مسلم خاتون کے حجاب کو نوچنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ انشاءاللہ فتح اسلام کی ہوگی اور مسلمانوں کی ہوگی۔ آج کے اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں آخری حدیں کراس کر چکی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ظالمانہ لاک ڈاؤن کو طویل عرصہ ہو چکا ہے۔ دن بدن کشمیریوں پہ ظلم و بربریت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت پاکستان اور مسلم دنیا مظلوم کشمیریوں کی، 28 فروری کو ان کا عرس مقدس ہے باراکو میں، ان کے خاندان کی طرف سے اس کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ میں چونکہ غازی ممتاز حسین قادری کے مشن کو شروع سے لے کے چلا ہوں، میں سارے حضرات کو جو یہاں ہیں یا نہیں سب کو عرس کے موقع پر تقریبات میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی وہ ہستی جن کا نام سنی کانفرنس کے بورڈ پہ آویزاں ہے، امام اہل سنت، امام الاثر، حافظ الحدیث، جنید زمان، حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب، نقشبندی قادری، میں اول سے آخر تک اگر مجھ میں کچھ کمال ہے تو سب انہی کا فیض ہے۔ قبلہ والد گرامی نے مجھے اس وقت ان کے سپرد کیا، ابھی میں نے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا۔ اب جو ہے پروگرام کا اگلا حصہ جو ہے دستار فضیلت کا منظر ہے۔ بڑی چاہتوں تمناؤں کے بعد آج یہ پھول اپنی خوشبوؤں سے لبریز ہیں، نہ جانے ان کے ماں باپ نے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی تہجد کے وقت۔ ان کے بچپن سے لے کر آج تک اللہ سے عز و نیاز کے کتنے آنسو بہا کے ان کے علم و حکمت کے لیے دعائیں کی ہوں گی۔ آج ان کی دستار فضیلت کا وقت ہے۔ سٹیج پر جو سادات کرام ہیں، حضرت پیر سید لقمان شاہ صاحب، حضرت پیر سید محمد طاہر غزنفر شہابی صاحب، حضرت پیر سید محمد تبس، پہلے ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری اس وقت دورہ دیش شریف جو سے فارغ ہوئے 6 سادات کرام ہیں الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے مولانا سید کامل شاہ بخاری، مولانا سید کامل شاہ بخاری آپ تشریف لاتے ہیں اور آ کر دستارے فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ سید کامل شاہ صاحب مولانا دستار فضیلت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، مولانا محمد حسن رضا جلالی جن کا تعلق وہاڑی سے ہے تشریف لا رہے ہیں، دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا محمد نعمان رفیق جلالی سیالکوٹ کی سرزمین سے یہ مجاہد تشریف لایا اور تکمیل کر کے جا رہا ہے، یہ تشریف لا رہے ہیں، دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ 28 نمبر پہ مولانا محمد عثمان جلالی مظفر گڑھ سے تشریف لائے اور پڑھا اور دستار فضیلت حاصل کی۔ इनके बाद मौलाना नईम अहमद जलाली जिनका ताल्लुक लाहौर से है दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। मौलाना मोहम्मद नईम अहमद जलाली जिनका ताल्लुक लाहौर से है तशरीफ ला रहे हैं दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। इनके बाद मौलाना मोहम्मद आफाक अत्तारी विहाड़ी से दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं तशरीफ ला रहे हैं। इनके बाद तशरीफ लाते हैं मौलाना मोहम्मद आफाक अत्तारी जिनका ताल्लुक विहाड़ी से है, मौलाना अजहर खुर्शीद जलाली जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, मौलाना मोहम्मद अरबाज जलाली जिनका ताल्लुक मुल्तान से है तशरीफ ला रहे हैं। माशाल्लाह अस्ताना आलिया कोटला शरीफ से शेर आले सुन्नत हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तनवीर अहमद कोटलवी साहब तशरीफ लाए और दस्तार फजीलत के लिए आप ही जलवागारों के नारा तकबीर नारा रिसालत आस्ताना लिया कोटला शरीफ। इनके बाद तशरीफ लाते हैं मौलाना वाजिद हसन रिजवी बिहाड़ी से, मौलाना वाजिद हसन रिजवी बिहाड़ी से तशरीफ लाते हैं दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मौलाना मोहम्मद मोहसिन रजा जलाली खानेवाल की सरजमीन से मुजाहिद आया पढ़ के वापस जा रहा है तशरीफ लाते हैं दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। व्याड़ी की सरजमीन से एक और मर्द मुजाहिद मौलाना जमीर हुसैन अत्तारी साहब तशरीफ लाते हैं दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मौलाना मोहम्मद बिलाल हुसैन सुल्तानी उकाड़ा की सरजमीन से तशरीफ लाए तशरीफ ला रहे हैं दस्तार फजीलत हासिल करके जा रहे हैं। इनके बाद मौलाना गुलाम यासीन साहेब लोधरा की सरजमीन से तशरीफ लाए, वो लोधरा जहाँ पे एक बड़ा तारीखी मुनाजरा नहीं हुआ था, लोग भाग गए थे, ये वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, लोधरा की सरजमीन से तशरीफ लाए। इनके बाद मौलाना मोहम्मद उमर फारूक जलाली साहब जिनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ की सरजमीन से है तशरीफ ला रहे हैं दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। मौलाना मोहम्मद अब्दुल हन्नान जलाली खानेवाल का ये मर्द मुजाहिद तशरीफ ला रहा है दस्तार फजीलत हासिल कर रहा है। इनके बाद मौलाना मोहम्मद साकिब जामी बावलपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। मौलाना मोहम्मद जवेद सुल्तानी विहाड़ी से आए दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। मौलाना तमीर हुसैन तैमूर हुसैन साइदी मुजफ्फरगढ़ की सरजमीन से तशरीफ लाए दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। मौलाना हाफिज मोहम्मद वैस रजा जलाली विहाड़ी की सरजमीन से तशरीफ लाए दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। जनाब शेर अल सुन्नत हजरत अलामा मौलाना गुफरान महमूद सियालवी साहब आप तशरीफ लाए हैं दस्तार फजीलत अता करने के लिए तशरीफ लाएँ और जनाले अल सुन्नत हजरत जनाब इज्जत मआब इंजीनियर सरवत एजाज कादरी साहेब तशरीफ लाए हैं दस्तार फजीलत के लिए। जनाब आगे तशरीफ लाते हैं मौलाना मोहम्मद असगर अली फरीदी जिनका ताल्लुक लोधरा से है तशरीफ लाते हैं दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मौलाना हाफिज हाफिजुर रहमान कादरी खानेवाल की सरजमी से तशरीफ लाए दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। मौलाना फरीद अब्बास रिजवी साहब तशरीफ ला रहे हैं दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। ये हजरात पीछे हो जाएं, वो पीछे वो वीडियो बन रही है, ये बात पूरी दुनिया तक जाएगी, पीछे हो जाएं जरा, बड़ी मेहरबानी, आप पीछे हो जाएं, पीछे हो जाएं, बहुत मेहरबानी। इनके बाद आगे तशरीफ लाते हैं मौलाना गुलाम यासीन कादरी करोड़ पक्का से तशरीफ लाते हैं दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। इनके बाद तशरीफ ला रहे हैं मौलाना मोहम्मद इलियास जलाली विहाड़ी से तशरीफ लाते हैं दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मौलाना अली हसनैन जलाली फैसलाबाद की सरजमीन से तशरीफ लाते हैं दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मौलाना अख्तर अली सैफी साहब ये बावल नगर की सरजमीन से तशरीफ लाए दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मौलाना मोहम्मद इलियास सैलवी साहब मियाँ वाली की सरजमीन से तशरीफ लाए दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। मौलाना मोहम्मद आतिफ रशीद जलाली ताल्लुक गुजरावाला से है तशरीफ लाते हैं दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। फैसलाबाद की सरजमीन से मौलाना गुलाम मुर्तजा साकी जलाली तशरीफ लाते हैं और दस्तार फजीलत हासिल करते हैं। इनके बाद मौलाना मोहम्मद मुश्ताक अहमद जलाली गुजरात की सरजमीन से तशरीफ ला रहे हैं दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। इनके बाद मौलाना शबीर हुसैन सुल्तानी बहावलनगर की सरजमीन से तशरीफ लाए दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन लाहौर की सरजमीन से तशरीफ ला रहे हैं दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। आखिर में एक नाम ले रहा हूँ जिन्होंने हमें भी गमगीन कर दिया जवानी के आलम में दौरा हदीस शरीफ की क्लास में पढ़ते हुए बज़्म-ए-जलालिया के सदर के फ़रैज़ अंजाम देते हुए ये मर्द मुजाहिद दुनिया से गया اور وصال کر گیا۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد نجیب اللہ جلالی صاحب خوشاب سے تھے مرحوم، انہوں نے بھی یہاں پر دور حدیث شریف پڑھا۔ ان کے بھائی آئے ہیں تو ان کی دستار بندی ہو رہی ہے، اور وہ ان کے لیے سال ثواب بھی ہے کیونکہ انہوں نے پڑھا۔ آگے فضلاء تخصص فی الفقہ والعقائد، یہ ہمارے مفتیان کرام ہیں، ان کی اب دستار بندی ہوگی جنہوں نے یہاں سے تخصص کی کلاسز پڑھی اور یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ مفتی کورس کیا۔ مولانا سید شاہ زیب بخاری جلالی، قصور سے تعلق ہے شاہ صاحب کا، تشریف لا رہے ہیں اور دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا سید محمد اویس شاہ جن کا تعلق ہری پور ہزارہ سے ہے، تشریف لائے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا محمد عادل جلالی صاحب لاہور سے تعلق ہے، اکثر ہمارے پروگراموں کے اندر یہ قبلہ ڈاٹ صاحب کے ترانے وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے مفتی کورس کیا، تشریف لا رہے ہیں اور دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے بعد مولانا محمد نور الحسن جلالی، نور الحسن جلالی مظفر گڑھ سے ان کا تعلق ہے، تشریف لا رہے ہیں، دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ اب میں ایک نام لے رہا ہوں، بڑا خاص ہے، ذرا سنیے گا، ان کا ایک وصف ہے، ویسے یہ شاعر بھی ہیں حکیم بھی ہیں، لیکن ایک وصف ان کا یہ بھی ہے کہ پورا سال انہوں نے صرف دو چھٹیاں کی ہیں، پورے سال کے اندر صرف دو چھٹیاں کی ہیں۔ ان کا نام ہے مولانا حکیم عبد الستار شاوی صاحب، لاہور سے تعلق ہے، شاعر بھی ہیں حکیم بھی ہیں اور قبلہ ڈار صاحب سے فیض حاصل کیا، اب الحمدللہ یہ مفتی بھی بن گئے ہیں۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں مولانا حسن علی جلالی صاحب جن کا تعلق قصور سے ہے، مفتی کورس مکمل کر کے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا احمد علی جلالی صاحب قصور سے تعلق ہے، مفتی کورس کر رہا، بڑا کوشش کرنے والا بچہ جو قبلہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑا مخلص ہے، عارف والا سے آئے، تشریف لاتے ہیں، دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ مولانا محمد اقبال احمد جلالی مظفر گڑھ سے ان کا تعلق، دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا محمد سلیمان سندھی سندھ سے ان کا تعلق ہے، دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا محمد سراج جلالی راجن پور سے ان کا تعلق ہے، دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سندھ سے جن میں نام لیا نا مولانا محمد سلیمان سندھی صاحب، یہ کمبر کے ہیں، کمبر شریف کے، یہاں پہ مفتی صاحب آج دستار فضیلت حاصل کر کے جا رہے ہیں۔ اور آگے مولانا محمد سراج علی صاحب، وہ راجن پور سے تشریف لائے، دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جو دورے والے تمام علماء کرام ہیں، اب اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں، دیکھیں ماشاءاللہ بڑے ہار پہن کے خوبصورت لگ رہے ہیں، اب ذرا نشستوں میں بیٹھے مزہ آپ آئے گا، بیٹھ جائیں سب۔ ان کے بعد مولانا محمد اعجاز سے تعلق، گل حسن اختری صاحب سندھ سے تعلق، دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا محمد لقمان باروی، ان کے بعد ہے مولانا محمد سجاد تبسم جلالی راجن، پیر سلطان محمود صاحب قاسم شریف سے تشریف لائے ہم تمام کو، مہمانوں کو ہم جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ سندھ کی سرزمین سے سید بہادر شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، بلوچستان کی سرزمین سے، وہ تشریف لائیں اور دستار فضیلت میں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ ان کے بعد میں نام لے رہا ہوں مولانا محمد نصر اللہ سیالوی صاحب لاہور سے، ان کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ مولانا جوید نواز ہمدمی صاحب لاہور کی سرزمین سے تعلق، دستار بندی حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے بعد مولانا احمد جساس کوکب لاہور سے تعلق، دستار بندی کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ مولانا سرفراز احمد جلالی رحیم یار خان سے تعلق، دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا عمیر ارشد جلالی لاہور سے تعلق، دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا محمد اسرار جلالی لاہور سے تعلق، دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا حسن رضا صاحب مولانا محمد حسن جلالی صاحب مظفر گڑھ سے ان کا تعلق ہے، دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا سرفراز احمد جلالی رحیم یار خان سے، اور ان کے بعد مولانا محمد اکبر علی جلالی صاحب خانے وال سے تشریف لا رہے ہیں، دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا محمد رقیب جلالی لاہور سے تشریف، لاہور سے یہ آئے، انہوں نے پڑھا، لاہور سے ان کا تعلق ہے، یہ دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا مفتی محمد الطاف جلالی لہیا سے ان کا تعلق، دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا سخاوت محمود جلالی قصور کی سرزمین سے ان کا تعلق، دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا علی اصغر جلالی قصور سے تعلق، دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا محمد چند زیب جلالی صاحب لہیا سے تعلق، دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا محمد طیب امین صاحب لاہور سے تعلق، دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا محمد ارشاد چشتی لہیا سے تعلق، دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب زادہ محمد طیب ایوب جلالی صاحب लाहौर से ताल्लुक दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं, मौलाना मुजाहिद अली जलाली नारोवाल से इनका ताल्लुक है दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं, मौलाना हाफिज मोहम्मद फरियाद अली जिनका ताल्लुक नारोवाल से है तशरीफ लाते हैं दस्तार फजीलत हासिल करते हैं, मौलाना मोहम्मद फरहान चिश्ती साहब जिनका ताल्लुक लाहौर से है दस्तार फजीलत हासिल करते हैं, इनके बाद मौलाना मोहम्मद अनीस हजारवी साहब मानसेरा से ताल्लुक दस्तार फजीलत हासिल करते हैं, मौलाना मोहम्मद अशरफ जलाली लाहौर से ताल्लुक दस्तार फजीलत हासिल करते हैं, मौलाना मोहम्मद फारूक चिश्ती साहब हवेली लखा से ताल्लुक दस्तार फजीलत हासिल करते हैं, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर जलाली लाहौर से ताल्लुक दस्तार फजीलत हासिल करते हैं, मौलाना मोहम्मद बिलाल जलाली मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक दस्तार फजीलत हासिल करते हैं, मौलाना मोहम्मद अदनान जलाली विहाड़ी से इनका ताल्लुक है दस्तार फजीलत हासिल करते हैं, मौलाना मोहम्मद शाहबाद हुसैन जलाली कसूर से इनका ताल्लुक दस्तार फजीलत हासिल करते हैं, और इनके बाद 100 से ज्यादा नाम हो गए। एक मरतबा भी सुभान अल्लाह नहीं किया आपने, ऊंची कह सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज से कह सुभान अल्लाह, नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत। इनके बाद तशरीफ लाते हैं मौलाना मोहम्मद बिलाल जलाली साहब मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक है, मौलाना मोहम्मद अदनान जलाली साहब विहाड़ी से इनका ताल्लुक है, मौलाना मोहम्मद शाहबाद हुसैन जलाली कसूर से इनका ताल्लुक है, बलोचिस्तान की सरजमीन से एक बहुत बड़ा नाम मौलाना फरीद अहमद सासोली साहब जो क्वेटा बलोचिस्तान से तशरीफ लाए हैं, इनकी दस्तार फजीलत हो रही है। इनके बाद मौलाना मोहम्मद अब्दुल रशीद जलाली डेरा गाजी खान से ताल्लुक है, आखिरी नाम है एक दफा फिर सुभान अल्लाह कहते हैं, इनकी चूंकि दस्तारबंदी ये जो गुलाम फरीद अहमद सासोली साहब हैं इनकी दस्तारबंदी पिछले साल थी, ये बीमार हो गए थे इस दफा इस वजह से इनकी दस्तारबंदी हो रही है। फरीद अहमद सासोली साहब सब कहें सुभान अल्लाह, नारा तकबीर नारा रिसालत, मरकज़े सिराते मुस्तकीम मरकज़े सिराते मुस्तकीम शेखुल हदीस मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब जामिया जलालिया रिजविया मदर अल इस्लाम जामिया जलालिया रिजविया मदर अल इस्लाम मरकज़े सिराते मुस्तकीम से ये सारे पढ़ के फारिग हुए हैं। आपको चाहिए वहां पे कैंप लगा हुआ है मरकज के लिए, ये यूनिवर्सिटी हमने बनानी है, ये जहां पे आप बैठे हैं ना ये सारी यूनिवर्सिटी की जगह है, हमने यूनिवर्सिटी बनानी है, आपने ताउन करना है, वहां पे कैंप लगा हुआ है आपने ताउन करना है, इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी यहाँ पर, इजारे यकजहती के लिए पिराने तरीकत कायदीन आगे तशरीफ ले आए और जाते हुए यूनिवर्सिटी के साथ तावन जरूर करके जाना इंशाल्लाह, इजारे यकजहती हो रही है अब यहाँ पर और तमाम आप तशरीफ रखे माशाल्लाह पंडाल भर चुका है, इधर उधर भी लोग हैं, हर तरफ सुन्नियों के ये चमकते चेहरे नजर आ रहे हैं, अब इजारे यकजहती के लिए तमाम कायदीन आगे तशरीफ ला रहे हैं। Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah رسول اللہ لبیک. اتنی بڑی بڑی شخصیات اگر کھڑی ہوں اور آپ بیٹھے ہوں تو کتنی عجیب بات ہے. جو ہمارے فضلاء ہیں یا باقی جو آؤٹ سائڈر اسٹیج پر کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں ان سے التماس ہے کہ سامنے تشریف لے آئیں. یہاں علماء کرام کو بزرگان دین کو بیٹھنے دے. بہت بڑے بڑے نام بہت بڑی بڑی شخص ان کے لیے جگہ بنائیں. جو فضلاء ہیں ہمارے یا کوئی بھی بندہ یہاں پہ اگر کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیچے چلا جائے اور سامنے آ کے بیٹھے. اسٹیج کی جو جگہ ہیں وہ بزرگوں کے لیے ہمارے مہمانوں کے لیے جگہ چھوڑ دی جائے. سامنے محترم قبلہ ڈار صاحب سے ملاقات بھی کرنی ہے تو بعد میں کریں, تشریف لے جائیں. اتنے بزرگوں کا اتنے علماء کرام کا خطابات ہونے ہیں اور ابھی قبلہ قائد محترم کا انشاءاللہ مقالہ پیش کیا جا رہا ہے. سب کو اونچی آواز سے سبحان اللہ, سب کو مرحبا مرحبا. قبلہ قائد محترم کا ابھی خطاب شروع کیا جا رہا ہے. اسٹیج والے حضرات بیٹھ جائیں. تمام احباب سے التماس ہے کہ بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ ہمارا پورا پنڈال بھر چکا ہے. یہ جو ادھر حضرات کھڑے ہیں وہ بھی سامنے پنڈال کے اندر آ جائیں سائڈوں پہ, اور جو سڑک کے اوپر کھڑے ہیں ابھی جو سڑک میں کھڑے نظر آ رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ آگے تشریف لے آئیں. وہ بہت بڑا اجتماع بہت بڑے بہت زیادہ ہجوم ہے وہاں پر لوگوں کا. ان تمام لوگوں سے التماس ہے کہ وہ تشریف لے آئیں. اب میں زیادہ دیر آپ کے درمیان اور قبلہ قائد محترم کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا, لیکن یہ یہاں رات کھڑے ہیں برائے مہربانی یہاں سے سائڈ پہ ہو جائیں. بعد میں سکوٹی والے اگر کچھ کریں گے تو آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا. یہ سکوٹی کے اب آپ قبلہ ڈار صاحب کے جو پچھلی سائڈ پہ جگہ ہے ساری کلیئر کروائیں. شعیب ڈار صاحب یہ جگہ کلیئر کروائیں نا, ڈار صاحب کے پیچھے جتنی ہے. تمام احباب سے التماس ہے کہ جگہ کلیئر کروائیں, پیچھے کوئی نہیں ہوگا, سارے سائڈ پہ ہو جائیں. سامنے محترم اب میں اس ہستی کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جو الحمدللہ ہمارے قائد محترم ہیں, اور میں ان کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس فکر کو مٹانے کی کوشش کی. ایک شعر میں ان کی شان میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے مانا میرے سب دیے, میں نے مانا میرے سب دیے, تیری آندھیوں نے بجھا دیے, مگر ایک جگنو ہواؤں میں ابھی روشنی کا امام ہے. لو تیز ہے, سورج کی تمازت بھی بہت ہے, اس رت میں ہمیں چلنے کی عادت بھی بہت ہے. ہم اپنی انا کا کبھی سودا نہیں کرتے, حالانکہ ضمیروں کی تجارت بھی بہت ہے. ایک ہے قبلہ ڈار صاحب کے سیریز سے پہلے کا وقت, اس کو ذہن میں رکھیں. اس وقت بھی میں شعر پڑھتا تھا لیکن اس وقت میں نہ اس طریقے سے نہیں آتا تھا جو اب آئے گا. ہاں میرے ساتھ مل کر اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یہ کہیں, لو تیز ہے, سورج کی تمازت بھی بہت ہے, اس رت میں ہمیں چلنے کی عادت بھی بہت ہے, ہم اپنی انا کا کبھی سودا نہیں کرتے, حالانکہ ضمیروں کی تجارت بھی بہت ہے. خطاب فرماتے ہیں قائد محترم مفکر اسلام عظیم مذہب اسکالر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف واصل جلالی صاحب. آج تاریخ سات مقالہ پیش کریں گے. آپ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر, اونچی بول میرے ویر, مزہ نہیں آیا. نعرہ تکبیر. وہ پچھلے احباب جو بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں. یہ سامنے والا میرا دوست ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں. وہ سڑک پہ گرچے کھڑے ہیں, آ جائیں نیچے, ہاتھ اٹھا کے آئیں اور کہیں نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اونچی آواز سے نعرہ لگائیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاج دارِ ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک قبلہ کے خطاب سے پہلے آپ کے صاحب دادا صاحب اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شہزادے کو اپنی علمی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اپنے والد محترم کے عظیم نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت فرماتے ہیں محترم جناب محمد عبداللہ سرور جلالی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر آپ کے نعروں کی گونج میں میں قائد محترم کو مائک پیش کرنے لگا ہوں. آپ ابھی مقالہ پیش فرمائیں گے. یہ وہ عظیم خطاب ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز. آج کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ علماء کرام مطالعہ نہیں کرتے. کچھ لوگ ویسے ہی بول پڑے, بعد میں ان کو جب مطالعہ کیا یا ان کو توجہ دلائی گئی تو پھر پتا چلا ہم غلطی پر تھے. تو آج غور سے سن لیں. جو ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ. جو میڈیا کے ذریعے سے توحید ٹی وی اور دیگر ہمارے جو چینلز ہیں اس کے ذریعے بھی سنیں گے. مگر کچھ لوگ چپکے چپکے بیٹھ کر دلائل سننا چاہتے ہیں, وہ بھی کان کھول کر سن لے. یہ مرد کلندر سنیت کا وہ ستارہ ہے جو اوپن پر چمک رہا ہے اور ہر باطل کے ایوان میں یہ لرزہ قائم کر کے بتا رہا ہے اور ہر کا کارکن یہ بتائے گا جب تک جلالی شیر زندہ رہے گے ہر طرف سے ایک ہی نعرہ لگے گا اہل سنت. آپ کی آواز میرے برابر ہونی چاہیے. اہل سنت اہل جنت اہل سنت اہل سنت. ہاتھوں کو اٹھا کر یہ میڈیا والے بھی ذرا دیکھ لیں. یہ زبردستی بٹھائے نہیں گئے, گرفتار کر کے لائے نہیں گئے, یہ خریدے ہوئے نہیں ہے، یہ سر سارے کے سارے دربار رسالت میں بکے ہوئے ہیں۔ نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وعلى آله واصحابه الذين اوفوا وحده، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت سے اور اس عقیدے سے درود و سلام پڑھے کہ سید المرسلین، خاتم النبیین، طبیب قلوب، حبیب قلوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پرنور میں زندہ و تابندہ ہیں اور اپنی خصوصی توجہات سے ہمیں فیض یاب فرما رہے ہیں، اور یہ کہ جو بھی اجتماع میں بیمار ہے اس درود کی برکت سے اس کو شفا ملے، جو مقروض ہے اس کو قرض سے نجات ملے، جس کے روزگار کاروبار کے اندر کوئی کمی ہے اللہ اسے رزق کی بھی خوشحالی عطا فرمائے اور علم کی فراوانی عطا فرمائے۔ اس عقیدے اور نظریے سے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولای صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں آل پاکستان سنی کانفرنس کے انعقاد کی توفیق بخشی۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک صراط مستقیم، تحریک لبیک اسلام، الغالبون، جلالیہ علماء کونسل، ہماری ان ساری تنظیمات نے اور اہل سنت و جماعت کے ہر ہر جو مسلک کے ساتھ مخلص تنظیمات ہیں سب نے یہ پیغام پہنچایا، اور اللہ کے فضل سے یہ ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ اب مجھے تو کوئی جگہ خالی نظر نہیں آ رہی، بلکہ بہر یہ سڑک اور دور تک ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود ہے۔ اللہ سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرما۔ سنی کانفرنسز پاکستان بننے سے پہلے بھی ہوتی رہیں اور پاکستان بننے کے بعد بھی ہوتی رہیں۔ آج کی سنی کانفرنس بڑے مخصوص حالات میں ہو رہی ہے۔ مسلک اہل سنت پر اغیار کے حملے تو پہلے ہی تھے، آج جب کچھ اپنوں کی طرف سے اس مسلک سے بے وفائی کی گئی اور یہ سمجھا گیا کہ ہم جو چاہیں کر لیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، اور وہ نظریات جو شیوخ اکابر کی کتابوں میں تھے، انہیں تھا کون بول سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے، ہم جو چاہیں سیارات برپا کریں، اس حساس موڑ پر آج اس سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے کہ اہل سنت و جماعت کو باور کرایا جائے کہ جو اس کاروان سے جدا ہو کے کہیں اور جا بیٹھا وہ کتنا ہی عظیم پرندہ کیوں نہیں تھا، اب وہ یوں ہے جس شاخ پہ بیٹھتا ہے وہ شاخ ہی جل جاتی ہے، اور جو بھی کہیں سے نکل کر آ کے ان عقائد کے ساتھ متصف ہوا وہ کانٹا تھا گلاب بن گیا، ذرہ تھا آفتاب بن گیا۔ ہم کچھ تھرڈ پرسن لوگ جو ہیں ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں، ہم اہل سنت گدیوں کا، پیروں کا، آستانوں کا، مدارس کا، تنظیمات کا، شخصیات کا بڑا ادب احترام کرتے ہیں، مگر آج کے اس اجتماع سے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلک پیروں کا، گدیوں کا، مدارس کا، تنظیمات کا، آستانوں کا محتاج نہیں، وہ مرکز ہمارے ضرور ہیں، ہم ان سے فیض پاتے ہیں، لیکن اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے بغیر مسلک نہیں چلے گا تو وہ غلط فہمی دور کریں، وہ مسلک کے بغیر نہیں چلیں گے، مسلک تو ان کے بغیر بھی چلتا رہے گا۔ ایسے موقع پر ہمیں یہ کانفرنس کرنی پڑی، حملہ آور جو تھے وہ تو تھے ہی، ہم نے خوارج اور نواصب کے خلاف جنگ لڑی دلیل کی روشنی میں، عقیدہ توحید اور اس سے ریلیٹڈ موضوعات پر اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اس وقت بھی ہمارے خلاف طوفان بڑے اٹھے، مگر جب وہ ہم پہ الزام لگاتے تھے تو اہل سنت اس پر کان نہیں دھرتے تھے، اس لیے اتنا شور نہیں ہوا، ورنہ ہم نے اس وقت بھی بڑے ہوئے، مگر اب ہم نے جب خصوصی طور پر رفض کا محاسبہ کیا، انہوں نے جب شور مچایا تو ہمارے اندر سے لوگ ان کے سپانسر بنے اور مسلک پہ ظلم ڈھانے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر ایک طبقہ ایسا درمیان میں مارز وجود میں آ گیا جن کے منہ میں زبان ہی ہے، علم رکھتے ہیں کہ شیخ الحدیث ہیں، پیر طریقت ہیں، اس دین کے تحفظ کی وجہ سے شکوا ہے، اور ان کے نام یہ شعر کر رہا ہوں، نگی چادر تان کے سو گئے، ہر ہر پیر کو دیکھو، ایک تو وہ بی ٹیم ہے روافظ کی، ایک خود روافظ ہیں، اور یہ نور چہرے ہمارے ساتھ ہے، لیکن ایک درمیان میں ٹولہ کیا ہے، نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پہچان کے سو گئے، اگر ہم اپنی پھالیے والی پنجابی میں پڑھیں تو نگی چادر تان کے سہنگے، نگی چادر تان کے سہنگے، مالک چور پہچان کے سہنگے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ یہ جب مسلک پہ حالات بیت رہے تھے تو ہم نے دل جلا کے سر بام رکھ دیا، آج بھی ان کو دعوت ہے، وہ لا تعلقی ٹولہ جن کی وجہ سے مسلک اہل سنت پہ روزانہ حملے ہو رہے ہیں، وہ حملہ کرنے والے بھی مجرم ہیں، وہ تو مجرم ہی ہیں، یہ کس مرض کا علاج ہے؟ ان کی مسند تدریس، ان کی مسند طریقت، ان کے آستانے دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکو لوٹ رہے ہیں، مگر ان کا شعار یہی ہے کہ نگی چادر تان کے سہنگے، مالک چور پہچان کے سہنگے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سہنگے لیکن بریلی شریف اور داتا کے ملنگوں نے کہا فکری دیوانے وہ ملنگ نہیں بہیا ادھر آ پیارے جگر آزمائیں ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آج کا یہ اجتماع صرف میں منظر چاہوں کہ بیان کروں ان چہروں کا ان چہروں کا ان چہروں کا اور ان چہروں کا ان چہروں کا کیا مدینہ سے سبا آئی کے پھولوں میں ہے آگ کچھ نہیں بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ ہوا جہاں مکس ہوتا ہے نور کے ساتھ ظلمت بھی آئی ہوئی ہوتی ہے وہاں نفست چھائی ہوئی ہوتی ہے اور جہاں پیور نورانیت ہوتی ہے اس کا منظر کچھ اور ہی ہوتا ہے. الابانہ میں جلد نمبر ایک میں ایک حقیقت لکھی ہے صفحہ نمبر 94 پہ, اس سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. مجمع کے لحاظ سے لکھنا عبادت ہے لیکن یہاں جو ہے عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں, کہتے ہیں النظر فی المصحف عبادہ والنظر الی الرجل من اہل سنہ, کسی سنی کا چہرہ دیکھنا. میں آج کل کے مفتی کی بات نہیں کر رہا, میں صحابہ کے مفتی اعظم کی بات کر رہا ہوں. الابانہ جلد نمبر ایک, الرجل من اہل السنہ, کسی سنی کے چہرے کو دیکھنا. کیسا سنی؟ لکھا ہے الذی یدعو الی السنہ, جو سنت کا علم بردار ہے, جو سنت کا مبلغ ہے, جو سنت کی طرف دعوت دیتا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْبِدْعَةِ, اور بدعت سے روکتا ہے. ایسے سنی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں عبادہ, ایسے سنی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے. یہ وجہ ہے ہم خالصیت کے علم بردار ہیں, کیوں ثواب ضائع کریں؟ یہ تو ہوا یہ سٹیج والے, وہ سٹیج والے, اور تم میں سے بھی کتنے مبلغ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر عوامی طور پر میں سنی کی بات کروں, چونکہ ہر بات کر, اگر سنی خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ فاسق و فاجر بھی ہو, اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا پتہ کیا فتویٰ ہے؟ عوامی سنی, اور عوامی سنی پرہیزگار بھی ہیں, تہجد گزار بھی ہیں, جو عالم نہیں حافظ نہیں قاری نہیں, ان کی صورتحال کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل کا یہ قول ان کے فرزند نے طبقات حنابلہ میں بیان کیا ہے, اور اس کے علاوہ مناقب امام احمد کہتا ہوں ما انا علیہ و اصحابی, یہ لفظ اہل سنت کا دوسرا نام ہے. ہذی صفت و تقررت لاہل سنت ینقلون الاخبار والآثار عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم فلا يدخل في تلك الجملہ من يطعن في الصحابہ من الخوارج والروافض. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر اور جماعت صحابہ کے طریقے پر ہے, تو اس فرائنی نے کہا یہاں سے روافض خوارج نواسب سب کو نکالا ہے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ وہ سارے صحابہ پہ تان کرتے ہیں. اگر صحابہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو سنی رکھتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں فرمایا, الکامل میں حدیث موجود ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی والی اخی, اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمیں فرمایا تھا ہم کون ہیں؟ ہمیں فرمایا تھا انتما سیدا شباب اہل الجنہ و قرۃ عین اہل السنہ. اے حسن و حسین تم جنتی جوانوں کے سردار ہو اور قیامت تک تم حق کا نکھار ہو. اہل حق اہل سنت کہلائیں گے اور اہل سنت پہ جھگڑا ہو جائے گا. کوئی کہے میں سنی ہوں, کوئی کہے گا میں سنی ہوں. تو میری بات بتا دینا, سنی وہ ہے کہ انتما سیدا شباب اہل الجنہ و قرۃ عین اہل السنہ. اے حسن حسین جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک تم ہو اسے سنی کہا جائے گا. حیدر انتما سیدا شباب اہل الجنہ و قرۃ عین اہل السنہ. اب یہ علامت پر کسی کو گھبراہٹ نہیں ہوئی ہم میں سے, کسی کے ماتھے پہ شکن نہیں ہے, اس سعادت پہ سارے خوش ہیں. ہمارا سینہ کوئی چیرے, دل کے آدھے حصے پہ امام حسن, دل کے دوسرے حصے پہ امام حسین, یہی سب کا عقیدہ, یہی تمنا ہے. تو پہلی علامت زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں بیان کر دی گئی, اور یہ کسی اور میں نہیں, یہ ہم میں ہے اللہ کے فضل سے. ایک طرف تو ویسے ہی جو یزید کے قصیدے پڑھنے والے ہیں وہ قرۃ عین اہل سنہ کی چاشنی کیسے محسوس کر سکتے ہیں, اور دوسری طرف وہ دھڑا جو دعویٰ اپنی زبان سے کرتا ہے کہ ہم محب ہیں, ان کے ہم محب ہیں, یہ کروڑ بار الٹے لٹک کے بھی دعویٰ کریں, سنی تیرا سر فخر سے بلند ہے کہ تجھے یہ سند دربار رسالت سے عطا کر دی گئی ہے. قرۃ عین اہل السنہ. اور ساتھ ہی جس وقت اس کو مزید آگے پڑھتے ہیں تو تفسیر کبیر کے اندر, اور یہی بات روافض کی کشف الغمہ کے اندر موجود ہے, روافض کی کشف الغمہ کی جلد نمبر 1 اور اس کے صفحہ نمبر 107 پر, اور تفسیر کبیر کی جلد نمبر 14 اس کے اندر جز ہے 27, وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر 167 پر. کیا لکھا ہے؟ الا ومن مات على حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات على السنة والجماعة. کہ جو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے پرچم کے نیچے فوت ہوا, جس نے زندگی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے جھنڈے کے نیچے گزاری, اسی پر اختتام ہوا. وہ جاتے ہوا دنیا سے کس جماعت میں گیا, وہ کون ہوگا, فرشتوں کے ہاں اس کا تعارف کیا ہوگا؟ جب اس کی روح نکلے گی تو یہ فرشتوں کے ہاں بھی چرچا ہوگا کہ زمانے میں ایک جو اہل سنت و جماعت ہیں ان میں سے ایک شخص فوت ہوا اور اس کی روح جو ہے وہ آج قبض کر دی گئی ہے. یہ علامات امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, آپ نے فرمایا فمن کان یستقیم علی ھذہ الخصال لا یکون مبتدیا. جس میں یہ 12 کی 12 شرطیں ہوں گی وہ بدتی نہیں ہے, وہ بدتی نہیں ہے. ولا صاحب ہوا, وہ بدعقیدہ بھی نہیں ہے. جس میں یہ 12 شرطیں ہیں وہ بدعقیدہ نہیں ہے. ہم نے فارمیلٹی کے لیے سنی کانفرنس نہیں کی, ہر ایک نے جھانکنا ہے اپنے ضمیر میں بھی, رینیو کرنا ہے سب کچھ. طوفانوں میں نقصان ہو جاتے ہیں لیکن سنبھلنا ہے, دیکھنا ہے اپنا آپ. فرمایا فمن کان یستقیم علی ھذہ الخصال لا یکون مبتدیا ولا صاحب ہوا فعلیکم بھذہ الخصال حتی تکونوا فی شفاعت سیدنا محمد علیہ الصلوۃ والسلام. میرے امام کا کیتا سترا سچا عقیدہ ہے، فرمایا جس بندے کو قیامت کے دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے وہ یہ 12 شرطیں ضرور پوری کرے، سرکار کی شفاعت لینے کے لیے، سنی بننے کے لیے، بدعتی سے اجتناب کے لیے، بدعتی نہیں ہوگا اگر یہ 12 شرطیں ہوں گی۔ اب آج میرے میں روزانہ کہتا ہوں نکلو آؤ مقابلے میں، مگر یوں مرے ہوئے ہیں سانس بھی نہیں آتی، آواز کیوں نہیں آتی؟ میری پاور نہیں، پاور ابو حنیفہ کی ہے، پاور امام جعفر صادق کی ہے، پاور قرت کی ہے، پاور مجدد الفیصانی کی ہے، پاور امام احمد رضا بریلوی کی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، آئے تو صحیح لائیو، دو منٹوں میں الٹا کر کے اللہ کی فضل کی وجہ سے دکھا دوں گا۔ لبرل کہتا ہے کہ یہ سنی ہونا کیا ہوتا ہے، چونکہ پرلے کچھ نہیں اور وعید خود پہ ہی آئے گی تو سنی ہونا کیا ہوتا ہے؟ ارے سنی ہونا یہ ہوتا ہے، یہ ہمارا شجرہ نسب ہے، اے امت کی فصلوں کی جڑی بوٹیوں، یہ ہے مکی مدنی پنیری کا باغ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے، میں صرف ایک شرط پڑھ کے سنا دیتا ہوں 12 میں سے، 12ویں کے نام کی 12 لکھی اور پنچ تن پاک کے نام کی 5ویں کیا لکھی؟ کہتے الخامس نقر بأن افضل هذه الامه بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ساری شرطیں سن کے سینے میں دیکھنا، یقیناً سنی ہے تو سینہ مدینہ ہے، یہ ایک سانس میں صدیق صدیق کرتا ہے، دوسری سانس میں علی علی کرتا ہے، یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا علی یا علی یا علی۔ نقر مطلب کیا ہے؟ ہم اقرار کرتے ہیں، یہ نہیں آئی تھنک یا میرا وجدان یہ ہے، بس میرا خیال یہ ہے، بس یہ بڑی زنی ہے، یہ زنی ہے، وہ زنی والا نقر نہیں ہوتا۔ زندہ باد۔ اس واسطے اسلاف سکھاتے تھے صدیق و عمر کا پیار صورتوں کی طرح، کہ یہ معیار حق ہے۔ اور سوچنے کی بات ہے، امام اعظم کے پاس کوئی ولایت چیک کرنے والا تھرمامیٹر نہیں تھا کوئی؟ یہ لونڈے لونڈے شیخ الاسلام جو آج آگے ہیں، یہ برائلر، کہ ویسے تو ٹھیک تھا مگر ولایت میں یہ کمی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ لاکھوں ولیوں کے پیشوا، کوئی دوسری قسم نہیں بنا رہے، شرطوں میں وہ قسم بھی ہمیں دکھا دو امام اعظم سے چل کے آنے والی۔ نقر بأن افضل هذه الامه بعد نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار سے مراد سارے نبیوں کے بعد، کیونکہ آپ کی بعدیت زمانی ہے تو آپ کے بعد کوئی اور آ ہی نہیں سکتا، اس راز کر اس لیے کر دیا جاتا ہے۔ اور بعد آپ کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر کہتے ہیں ثم عمر. سارا سبق دیکھو, یہ جن کی فقہ پر روزانہ نماز تمہاری صحیح ہوتی ہے تو عقیدہ بھی ان سے سیکھ لو. ثم عمر, ثم عثمان, ثم علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. اجمعین کا آج بھی کچھ لوگوں کو نیزہ چبھتا ہے. اجمعین کہتے ہیں لقوله تعالی والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم فکل من کان اسبق فهو افضل ویحبهم کل مومن تقی ویبغضهم کل منافق شقی. یہاں سے تو لگتا ہے بریلی شریف میں بھی جو آئی ہے شدت ایمان کی یہاں سے ہی چل کے آئی ہے, شکی تک چھوڑ کے آیا ہوں اس کو. علامات اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک علامت جو اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر امام حسن بن علی بربہاری نے بیان کی وہ یہ ہے, کہتے ہیں سنی وہ ہوتا ہے ولا یسب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو صحابہ کے بارے میں بک بک نہیں کرتا. اور ساتھ کہتے ہیں ہر چیز زمانہ بدلتا ہے. یہ اگلے دن کچھ کالے کالے وہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں لگے ہوئے تھے تو میں نے جب سارا ریکارڈ چیک کیا تو طبقات حنابلہ میں شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں کئی سندوں سے یہ بات لکھی ہوئی ہے اذا رأیت الرجل يحب ابا ہریرۃ فهو سنی. جب دیکھو کہ کوئی حضرت ابو ہریرہ سے پیار کرتا ہے تو مان جاؤ سنی ہے. ابو ہریرہ کا محب شیعہ نہیں ہو سکتا. ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو محبت کرتا ہے وہ سنی ہوتا ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ سنی کا تب بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سنی ہے کسی اور دوسرے اس کو کیا کہتے ہیں. یہ بھی بڑی پتہ کی بات ہے کہ کسی کو سنی پہچاننے کے لیے یہ بھی تاریخ کی صدیوں میں کہ اسے رافضی کیا کہتے ہیں. یہ بھی حوالے ہیں میرے پاس اتنے کہ جس بندے کو رافضی ناسبی کہیں وہ پکا سنی ہوتا ہے. رافضی اسے ناسبی کہیں. ایک تو ہے نا وہ خود جو رافضی ہیں ناسبی ہیں, نہیں جسے رافضی ناسبی کہیں وہ بندہ سنی ہوتا ہے. جسے رافضی پتا چلا سنی بننے کے لیے رافضیوں سے ناسبی کہلوانا بھی ضروری ہے. الحمدللہ ہماری شرط پوری ہے. سب کی شرط. آج کئی کیڑے مکوڑے ڈس رہے ہیں اپنے ہاتھوں کے, او خارجی اکٹھے ہو گئے, ناسبی اکٹھے ہو گئے. کل منہ تو بے دیکھا. یہ تو مدینہ منورہ میں پتا چل رہا ہے کہ کون اکٹھے ہیں. سنی کی شرط یہ ہے کہ اسے رافضی ناسبی کہیں سنی کی. ارے کتنے حوالہ جات اس پر میں مختلف صدیوں سے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. طبقات حنابلہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 پر کہتے ہیں اذا سمعت الرجل یقول فلان ناسبی فاعلم انه رافضی. جو بات بات پر تانے دے رافضی کے رافضی کے یہ رافضی ہیں, جان لو پکا رافضی ہے. جو دوسروں کو ناسبی کے تانے دے رہا ہے جان لو وہ پکا رافضی ہے خود. اور ساتھ جو ہے یہ ابو ذرہ کے اعتقاد کے اندر الجامع میں صفحہ نمبر 526 پر لکھا ہے کہ یہ صورتحال اس انداز کی ہے، اما الرافضہ تو فانہم یسمون اہل السنت ناسبا، کہ رافضی وہ ہوتے ہیں جو سنیوں کو ناسبی کہیں، رافضی وہ ہیں جو سنیوں کو ناسبی کہیں، تو سنیوں کو ناسبی کہنا یہ رافضیوں کی پرانی بات ہے، پرانا شعار ہے، اور یہ الجامع کے اندر اس کے جو حوالہ جات ہیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، الجامع یہ ہے، الجامع فی عقائد و رسائل اہل سنہ، اس کے اندر لکھا ہے حرب بن اسماعیل کرمانی کا عقیدہ، دو سو اسی ہجری میں وفات حرب بن اسماعیل کرمانی کی، اس زمانے میں 280 ہجری میں وفات ہے، اس میں لکھا ہے وَأَمَّا الرَّافِضَةُ فَإِنَّهُمْ يُسَمُّونَ أَهْلَ السُنَّةِ النَّاسِبَةَ، کہ رافضی سنیوں کو ناسبی کہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ حوالہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور چلو یہ تو بعد والے ہیں، ابو ذرا کا حوالہ بھی اس میں ہے، علامت الرافضہ تسمیتم اہل سنہ ناسبہ، آج یہ بھی جنگ ہے نا، ہم کچھ لوگوں کو رافضی کہتے ہیں اور وہ ہمیں جواباً ناسبی کہتے ہیں، وہ انٹرنیشنل لعان، لعان شاہ، ہم ریکارڈ پر دکھا سکتے ہیں، روافض کہتے ہیں کبھی یہ ناسبی ہوتا تھا عرفان شاہ، اب یہ مولائی بن گیا، کبھی ناسبی ہوتا تھا، تو پتا چلا جب اس کو رافضی ناسبی کہتے تھے تو سنی تھا، اور اب اگر رافضی کہہ رہے ہیں یا اب مولائی بنا ہے، تو یہاں پر اکابر پہلے فیصلہ کر گئے ہیں کہ رافضی پہچاننے کی علامت کیا ہے، سنی کانفرنس میں یہ بھی بتا رہا ہوں، کہتے ہیں وہ علامت الرافضہ، روافض کی علامت، یہ ابو ذرا عبید اللہ بن عبد الکریم 264 ہجری کی وفات ہے، جن کا یہ فتویٰ ہے، اس زمانے سے یہ آ رہا ہے، کیا کہتے علامت الرافضہ تسمیتہم اہل سنت ناسبہ، کسی کو پرکھ نہ ہو کیا رافضی بن چکا ہے، اگر وہ سنی کو ناسبی کہے تو پھر پکا رافضی ہے، اگر سنی کو ناسبی کہے، لہذا ہم تو النقطہ تو للفار لا للقار، ہم تو اپنے اصل پر ہیں، بھٹکے تم ہو، اور یہ حقیقت بالکل واضح ہے، مجدد صاحب نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ جب ایک سنی عالم دین محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ تعظیم صحابہ کا بھی حکم دے، تو پھر رافضی اسے خارجی کہنا شروع کر دیتے ہیں، رافضی، نقطے پہ غور کرنا، رافضی کمینہ خارجی جو اوریجنل ہے اسے نہیں کچھ کہے گا، کیونکہ آپس میں دونوں کھوٹے سکے ہیں، جو اوریجنل ناسبی ہے اسے نہیں تانا دے گا، ناسبی جب بھی تانا دے گا تو سنی کو خارجی ہونے کا تانا دے گا، سنی کو ناسبی ہونے کا تانا دے گا، کیونکہ وہ نقصان اس کا سنی کرتا ہے، دوسرے تو ویسے ہی کھوٹے سکے ہیں، اب یہ دیکھو نا، یہ پیر خاص قسم کے، ہر پیر نہیں، آدھے جماعت اسلامی میں جا کے بیٹھتے ہیں، تقی عثمانی سے بھی مل لیتے ہیں، نواز صاحب کے اگلے اندر جا بیٹھتے ہیں، خوارج دہر سے دوستیاں ہیں، اور ادھر روافض کے ساتھ بھی یاریاں، کچھ تو ہیں ابھی ان کا کہتے ہیں جاکا نہیں کھلا، لیکن یعنی یہ اس طرح دا دردا بنے ہوئے ہیں، اور مقابلے ہم سے کرتے ہیں، ارے ایک منٹ بولنے کے لیے 50 سالہ کتاب زندگی کی ستری چاہیے، اگر خدا نخواستہ آج تک میں نے زندگی کی کسی ایک گھڑی میں بھی روافض نواسب خوارج یا کسی بلا سے دوستی کی ہوتی تو آج میں یوں بے دھڑک نہ بول سکتا، مجھے میرے پیر نے گھٹی دی تھی، یہ ان کا فیض ہے، ورنہ گوندلوں کا جٹوں کا کیا ہوتا ہے، لیکن یہ فیض ہے، میں بے دھڑک کہہ رہا ہوں۔ کسی ناسبی کسی خارجی یہ تو کہہ سکتے ہو کہ سامنے بٹھا کے مناظرے میں اس کو الٹا کیا ہے، لیکن میں نے یہ وارڈ کسی سے نہیں لیا، میں نے کسی کو گھر نہیں آنے دیا۔ باتیں کرتے ہو تو اپنا ماضی لاؤ، اپنا حال لاؤ، اور دعا میری بھی ہے استقامت کی مستقبل کے لیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، مجدد صاحب نے جو کہا تھا، ہمیں یہ سعادت ہے کہ ہم پہ وہ تجربہ ہوا، جو مجدد صاحب نے کہا تھا ہم پہ تجربہ ہوا۔ مجدد صاحب کے مکتوبات شریف کے اندر آپ کا یہ جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں، اب یہ دوسرے ان لوگوں کے ہاتھ میں کبھی دیکھے ہیں مکتوبات شریف، فتاوی رضویہ، کشف المحجوب شریف، پھر ان بزرگوں کے وارث تو ہم ہی ہیں، اور روزانہ میلہ لگا کے دکھاتے ہیں مکتوبات شریف۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 77 پر یہ لفظ موجود ہیں، بسیار را از علماء کرام اہل سنت کہ منع از افراط آن محبت می نمائن و در تعظیم و توقیر حضرات خلفاء ثلاثہ می کوشن خوارج میدانن، کہ جو علماء اہل سنت میں سے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ خلفاء ثلاثہ کی تعظیم کا بھی سبق دیتا ہے، مجدد صاحب کہتے ہیں روافض اسے خارجی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دعائی خارجی، یہ دعائی خارجی۔ میاں تنویر صاحب ہمیں سعادت حاصل ہے، مجددی ہیں، آپ کو ہم سب کو سب پر الزام آیا تو مجدد صاحب لکھ گئے ہیں یہ مکتوبات کے ساتھ، یہ فتاوی رضویہ ہے، میرے امام نے کہا سنیوں کو خارجی کہنا یہ روافض کا شعار ہے، جواب آتا نہیں تو یہ خارجی ہے، چھوڑو اس کو، ان کو پتا خارجی گالی ہے، اور ایسے بندے پر الزام لگاؤ جو سچا ہے، اور الزام لگا کے اسے متنازع بناؤ۔ یہ تھی ساری سازش، ورنہ تقدس اور ناموس پہ پہرے دینے ہوں تو موقع بڑے تھے اس ملک میں، گالیاں اللہ کو بھی دی گئیں، ان شیروں میں سے کوئی نہیں نکلا۔ ارے جب شیطان تاثیر والا معاملہ تھا کہاں مر گئے تھے یہ سارے، اپنے رسول علیہ السلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ تھا، کوئی کہیں کا ویزا لے گیا، کوئی کہیں نکل گیا، کسی کی کوئی پالیسی تھی، کسی کو کوئی مسئلہ تھی، آج بلوں سے نکل آئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چلو توہین ناموس سے رسالت مسئلہ بڑا ہے، مگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا والا مسئلہ بڑا ہی سیریس ہے، اگر بطور فرض اس طرح مان لیا جائے، حالانکہ ناموس الوہیت اور ناموس رسالت تو مقدم ہے، تو مان لیا جائے تو طاہر القادری نے تو کہا غلط فہمی ہوئی، اگر سیدہ کے اوپر غیرت پھڑکتی ہے تو اس کے خلاف کیوں نہیں پھڑکی؟ کوئی ایک جلسہ، کوئی ایک جلوس، اور ارے تو کل کی بات ہے، ایک کمینہ شاعر جو ہے وہ کہہ رہا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے کہ یہ بھٹکتی فاطمہ کون ہے، کوئی ایک بندہ بھی بولا ہے ان ٹھیکیداروں میں سے؟ کیا انہیں روافض کی جڑیں کاٹنے والے پر الزام نظر آیا؟ ورنہ اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ ہے تو وہ بھی تو مواقع موجود ہیں، اور میں نے تو 14 صدیوں کا دین بیان کیا، اور ایسے لے کر زیڈ تک، الف سے لے کر یہ تک، میں اس پوری ذریت کو کہہ رہا ہوں، مجھے وثوق ہے انشاءاللہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کے دن اپنی تھپکی کے فیضان اس ناچیز کو عطا فرمائیں گی۔ میں نے مسلک بچایا، یہ تو ان من گھڑت قصے کہانیوں پہ چلتے ہوئے ریفز کا گھڑا ہوا فلسفہ لے کے بہ گئے۔ میں بتاتا ہوں، لاؤ ان کو کسی کو پکڑ کے سامنے، کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو، کوئی چار سٹے جھل لینے والا ہو، بیٹھے میرے سامنے بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ۔ اور یاد رکھیں، یہاں جس نے ناسبی کا مجھے تانا دیا، میں کہتا ہوں کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کہ بلا مفتی صاحب بھی کراچی سے تشریف لے آئے ہیں، کبھی تم بھی ہوتے تھے لعان شاہ۔ میں اتنا ادب کرتا ہوں، کسی نے ایک لفظ بھی مجھے پڑھایا، بکی شریف کی گلی سے بھی گزرے تو میں ادب کرتا ہوں، مگر جو مسلک پہ بدمست ہاتھی بن کے چل پڑے، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی ادب نہیں ہے۔ کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہی تجھ کو کہتے تھے رافضی، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ بیٹھ کے سن میری غزلیں آج، میں نے تو تیری بڑی منقبتیں سوچی ہوئی تھی، کاش کہ وہ وقت آتا، اور اب بھی اللہ تجھے توبہ کی توفیق دے دے، تیرے کیا وہ عہد و پیمان تھے جو رضا کی خاطر بیان تھے، تیرے کیا وہ عہد و پیمان تھے مفتی ساق صاحب، تیرے کیا وہ عہد و پیمان تھے جو رضا کی خاطر بیان تھے، وہ تیری بڑکیں تھیں عارضی، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مولانا زیال مصطفیٰ منور صاحب خلیفہ ہیں ان کے، لیکن وہ مسلک کو چھوڑ گئے تو یہ خلافت ان کے گھر چھوڑا۔ یہ علوی صاحب کتنے لوگ ہیں جو چھوڑ کے آ گئے ہیں، اور اگر یہ پیر باز نہ آئے تو پھر ایک دوسرے کو انہوں نے مرید کرنا ہے انشاءاللہ، کوئی سنی ان کے ہتھے نہیں چڑھے گا۔ تیرے کیا وہ عہد و پیمان تھے جو رضا کی خاطر بیان تھے، فکر رضا فکر رضا فکر رضا، اب کبھی زبان پہ آیا نہ کبھی بھول کے بھی، تیرے کیا وہ عہد و پیمان تھے جو رضا کی خاطر بیان تھے، وہ تیری بڑکیں تھیں عارضی، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جن پہ غصے میں تو رہا تھوک تھا، اب انہی کو ہی ہے یا چاٹتا، جن کو جن پہ غصے میں تو رہا تھوکتا، اب ان کو ہی ہے تو چومتا، تیری کیا ادائیں ہیں دوغلی، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد، نہ پاس تجھ کو ابا کا ہے تھوڑا سا، حافظ العدیث رحمت اللہ علیہ، تھوڑا سا مولانا محمد نواز گیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے اساتذہ کا، نہ پاس تجھ کو آبا کا ہے نہ دین و فکر رضا کا ہے، تیری دشمنوں سے ہے دوستی، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تیری دشمنوں سے ہے دوستی، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اور ہمارا جرم کیا ہے، بات لمبی ہے، ابھی خطابات اور کرانے ہیں، یہ ذہن میں رکھو، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے بڑی تحقیق کے بعد دیکھا کہ اندھیرے میں کچھ چور پنجابی سن لائی ہوئی نا مسل کے اہل سنت کو نقب لگا رہے، وہ اور پھر وہاں بلب کیسے لگایا جائے تاکہ وہ چوری نہ کریں اور حفاظت ہو جائے، بڑی ریسرچ کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ہمارے معاشرے میں شریعت کی جو تبلیغ ہے وہ ادھوری ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی نسخہ آدھا بتائیں آدھا نہ بتائیں تو اس کے آگے اثرات پھر ویسے ہی ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا فی کا مثل من عیسیٰ. اس حدیث کے اندر عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا علی تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی جھلک ہے. ان کے بارے میں دو دھڑے مارے گئے, ایک پیار میں مارا گیا دوسرا بغض میں مارا گیا, اور نجات انہوں نے پائی جنہوں نے پیار کیا بغض نہیں کیا مگر پیار شریعت سے پوچھ کے کیا. ہمارے ملک میں اس وقت روئے زمین پر بڑے بڑے آستانوں پر محافل میں بغض اہل بیت اور بغض علی عنہ کے خلاف تو بولا جاتا ہے اور فرض ہے بولنا, مگر جتنا نقصان بغض سے ہوتا اتنا ایک محبت سے بھی ہوتا ہے. میرا فتویٰ نہیں, دربار رسالت کا فتویٰ ہے, مسند امام احمد میں ہے, مشکاة شریف میں ہے. محبت کی ایک ہی قسم بتا رہی جا رہی ہے, محبت کرو بس جنت, محبت کرو بس جنت, محبت کرو جنت. سرکار نے فرمایا نہیں علی تیری محبت میں جنت بھی اہل بیت, محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا, اس واسطے کہ ساری زندگی شرطوں کے خلاف کرتے رہے حشر میں صفر نتیجہ ہوا یا جہنم ملی تو کتنا نقصان ہوگا. شرطیں کیا ہیں؟ شرطیں یہ ہیں, آج صرف تین بیان کرتا ہوں. قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کوئی ان شرطوں کا انکار کرے میں جواب دے ہوں. محبت اہل بیت ہو یا محبت صحابہ صرف ایک طرف کی بات نہیں, محبت جو قیامت کے دن نجات دے گی ان ہستیوں کی اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان وجوہ سے ہو جو رب نے شان ان ذاتوں کو عطا فرمائی ہیں, جن کا شریعت میں ثبوت ہے, جو شریعت کے حکم کے مطابق ہیں, جس سے جس محبت سے کفر نہیں ہوتا, مقام نبوت پہ حملہ نہیں ہوتا, مقام الوہیت پہ حملہ نہیں ہوتا. یعنی شرعی محبت پہلی شرط یہ ہے کہ وہ محبت شریعت کے مطابق ہو. اب صرف محبت جہنم لے جائے تو کتنا نقصان ہے. شریعت کے مطابق یہ پہلی شرط ہے. دوسری, ان سب کے ساتھ محبت ان کی وجہ سے نہ ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہو, سرکار کی وساطت سے ہو, سرکار کی وجہ سے ہو. اگر یہ چھوڑ کے کوئی محبت کرتا ہے تو باغی ہے شریعت کا, پھر شرط پوری نہیں. کچھ لوگوں کے اس باریکی کی سمجھ نہیں آتی. مجدد صاحب نے کمال لکھا, فرماتے ہیں اگر ان کاڑوں نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے کیا ہوتا تو پھر کچھ گالیاں روزانہ ابو جہل کو بھی دے دیتے. مان لیا ان کا غلط نظریہ کہ یہ جی ہم اہل بیت کے دشمنوں کو گالیاں دیتے ہیں, جبکہ وہی تو محب اہل بیت ہیں جن کو یہ گالیاں دیتے ہیں. اگر خدا نخواستہ بطور فرض مان لیا جائے تو پھر جن کے صدقے اہل بیت کی محبت ہے اس ذات کے دشمنوں کو تو زیادہ دینی چاہیے. تو ان کالوں میں سے کبھی کوئی ابو جال کو بکتا دیکھا گیا؟ کبھی ابو لاب کو بکتے ہوئے پکڑے گئے؟ یہ جب بھی بھونکے صدیق عمر کو بھونکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار کے صدقے آل سے پیار ہوتا تو پہلے سرکار کے دشمنوں کے لیے کچھ کرتے. اپنی غلط سوچ کے مطابق جو انہوں نے الزام لگایا وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, مجدد صاحب کہتے ہیں کبھی بھی ان کی محفلوں میں ان کے مجلسوں میں تبرع ان پہ تو نہیں کیا جاتا, ان کے تو سگے بھائی بنے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھو دروغ گور حافظہ نے آج چار صدیاں بعد بھی انہوں نے اپنی غلطی صحیح نہیں کی. مجدد صاحب نے جو نشانی بتائی تھی آج بھی وہی ہے. کیا کہ ان کو ابو جہل سے کوئی دشمنی نہیں کہ دوڑے پڑے تنزیہ تیر مارے اس کو ملعون کو ابو لہب اور کفار کو. اگر سرکار کے صدقے آل سے پیار ہوتا تو پھر پہلے تو سرکار کے جو قطعی دشمن ہیں ان کے بارے میں بولا کرتے. دوسری شرط یہ تھی کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سرکار کی وجہ سے ہو, محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سرکار کی وجہ سے ہو. خوارج کی حب صحابہ کیوں مردود ہے کہ سرکار کی وجہ سے نہیں, نواصب کی کیوں مردود ہے کہ سرکار کی وجہ سے نہیں, روافض کی حب اہل بیت کیوں مردود ہے کہ سرکار کی وجہ سے نہیں, سنی کی کیوں مقبول ہے کہ سرکار کی وجہ سے ہے. تیسری شرط, مختصر وقت ہے, محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو یا محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مقبول تب ہے کہ جب دونوں محبتیں بیک وقت ایک سینے میں اکٹھی ہوں, یہ جمع ہو. اگر ان محبتوں کو آپس میں چڑ ہو کسی ایک محبت کو دوسری کے ساتھ, وہ محبت نہیں وہ دوزخ ہے, وہ شریعت نہیں وہ شرارت ہے. فرض ہے میرے محبوب علیہ السلام کی ذات نے متحد کر دیا ان دونوں محبتوں کو امت کے لیے, بیک وقت ایک سینے میں دونوں جمع ہوں تو پھر یہ محبت منظور ہے, اور اگر نہ ہوں تو پھر منظور نہیں. اس لیے روافض کروڑ بار کہتے رہے لا یجتمع فی قلب المؤمن حبی و بغض ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ مولا علی فرما رہے ہیں. اس کے پیش نظر روافض صرف ایک محبت کے دعوے دار ہیں اور اکیلی سچی ہوتی نہیں ہے, نواصب خوارج صرف ایک محبت کے دعوے دار ہیں اکیلی سچی ہوتی نہیں. آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرا جرم ہے, میں تین شرطیں بتاتا ہوں اور شرطوں کے بغیر محبت مقبول نہیں ہوتی, فرض محبت ادا ہی نہیں ہوتا. لہذا ہم شریعت سے دو نمبری نہیں کر سکتے, گالیاں کوئی لاکھوں دے یا کروڑوں دے, یہ دنیا عرشی ہے. جو اوریجنل دین ہے وہ دین ہم نے پیش کرنا ہے, نہ یہ ہے کہ کارکن تھوڑے ہو جائیں گے, نہ مرید تھوڑے ہو جائیں گے, شاگرد تھوڑے ہو جائیں گے. ویسے جنہیں یہ تھا کہ تھوڑے ہو گئے ہیں وہ بھی اپنے مدارس کا سالانہ جلسہ دیکھیں اور ہمارا بھی دیکھ لیں. وہ چیلیاں والا میں ہے, وہ سالان ختم بخاری کر ہی نہیں سکے, وہ دو چار ٹنڈ تھے کس کا ختم بخاری کر. کروڑوں سلام و مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کو, مگر آج کے نکم وہاں کتنے دور حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں, تو کمی تو ان کو آئی. مرید سب کے ٹوٹے, ہم نے تو توکل اللہ اذان دی. اور ویسے بھی میرے امام نے کہا تھا سنیت سے کھٹکے سب کی آنکھ میں, پھول ہو کے بن گئے کیا خار ہم, مجھے قائد اہل سنت, مجھے نابغہ اثر, مجھے فکری قائد, مجھے کیا کیا کہیں اور میری حق بیانی پر مجھے مغلظات پکیں. تو میرے امام نے پہلے کہہ دیا تھا سنیت سے کھٹکے سب کی آنکھ میں. ہم یقیناً کھٹکتے ہیں, کچھ لوگوں پنجابی چاہتے نا فلانا بندہ میں بڑا رڑکتا ہے, میں کہیں رڑکنا مگر کوئی نقصان نہیں. وجہ کیا ہے؟ سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں, پھول ہو کر بن گئے کیا خار ہم, خار تھے نہیں, خار کانٹا تھے تو پھول, مگر کوئی خار سمجھتا ہے تو ہم ضرور چبھیں گے. جسے ان سے چبن ہے میں چبھوں گا آخری دم تک. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے اسی شعر پر میں نے لکھا بارہا جب دیس میں چھایا سکوت, وہ جب غیر مقلدیت ایک طوفان تھا ان کی جہادی تنظیم میں, اور کیا کیا غیبانہ جنازہ سمیرا صرف ایک مسئلے پر نہیں تھا, پوری غیر مقلدیت کو ٹھوکنا مقصد تھا. قبضے ہو رہے تھے مساجد پر, آج نام و نشان نظر آتا ہے. پھر واقعہ وہ گوجرا میں 6.5 گھنٹے ریفز کے خلاف, وہ مسجد نمرہ میں مناظرہ, پھر حدود آرڈیننس, پھر غازی ممتاز حسین قادری شہید کے مسئلے پر جہاد. کوئی کسی کی ایک رات نکلوا دے تو بندے اس کا شکر کرتے ہیں, میں نے تو ان کے ساتھ 8 سال نکلوائے, میں ہی تو سامنے تھا اللہ کے فضل سے کہ لوگوں نے جا کے ان کو آستانوں سے کھینچ کے باہر نہیں کیا, کہ کہتے نہیں نہیں وہ ہمارے پاس ٹھیک ہے, وہ کر رہا, ہم ساتھ ہی ہیں, ہم اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, ساتھ ہی ہیں, سپاٹے سیر سپاٹے کرتے رہے. میں نے مشکل وقت ان کا نکالا غازی صاحب والا, ورنہ جب غازی صاحب جیل میں تھے لوگ ان کو کھینچ کے چونکوں میں رگڑتے لا کر کہ کیوں نہیں نکل رہے باہر. مجھ پہ سارے چھوڑ کے بارہا جب دیس میں چھایا سکوت, وقت مشکل میں رہے درکار ہم. سیالوی صاحب, محرموں کو ہم میں چاند آیا نظر, بوے گل تھے اور تھے گلزار ہم. یہ ماضی, محرموں کو ہم میں چاند آیا نظر, بوے گل تھے اور تھے گلزار ہم. سنیت کی پاسبانی سے ہوئے گالیوں کے قید کے حقدار ہم. اگر ان کو کھلی چھٹی دیتے تو ہو سکتا مجھے سونے کے محل بھی بنا کے دے دیتے, میرے قائد اہل سنت پہ نعرے لگا لگا کے جھومتے رہتے. بڑے بڑے نازک محاذوں پر ہم نے قائد اہل سنت لکھ کر ان کے ہاتھ میں دیا, مجھے قائد اہل سنت مت کہو مگر میں تمہیں اہل سنت سے گڑبڑ نہیں کرنے دوں گا. بارہا جب دیس میں چھایا سکوت, وقت مشکل میں رہے درکار ہم. محرموں کو ہم میں چاند آیا نظر, بوئے گل تھے اور تھے گلزار ہم. سنیت کی پاسبانی سے ہوئے گالیوں کے قید کے حقدار ہم. اب میں آپ کو ساتھ ملا کے کہہ رہا ہوں, کوئی بات نہیں, خاک پائے خاندان اہل بیت, الفت اصحاب سے سرشار ہم. ہم غلام چار یارو پنج تن, بندگان سید ابرار ہم. یا رسول مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, لتفترقن ہذی الامہ. اس پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں, مکالا تو پھر ہمیشہ ہی لمبا ہی ہو جاتا ہے, آپ نے بیٹھنا بھی ہے آخری خطابات تک, انشاءاللہ نماز کے ٹائم کے اندر اندر ختم کر کے پھر نماز ادا کرنی ہے. میرا دعویٰ ہے, میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں, کیا دعویٰ ہے, ہم ہیں علی والے, ہم ہیں, ہم ہیں, ہم ہیں, اور ہم ہیں صدیق عمر والے, عثمان و علی والے. آپ کا فرمان, آپ فرماتے ہیں لا تفترقن ہذی الامہ, یہ امت فرقوں میں بٹ جائے گی, اضلھا وشرھا ادعی الینا. فرمایا سارے فرقوں میں سے شریر وہ فرقہ ہے جو ہم اہل بیت کی محبت کا دعوے دار ہے. اب سوال پیدا ہوا, محبت اہل بیت کے دعوے دار کو تو جنت ملنی چاہیے, کیا ان کی کوئی علامت بتاؤ مولا علی؟ آپ فرماتے ہیں علامت ان کی یہ ہے, فرمانے لگے یشتمون ابا بکر و عمر, ابو بکر و عمر کو دیتے ہیں, پوری مخلوق کے یہ برے لوگ ہیں. ہم ہیں, ہم ہیں, حیدر, حیدر, حیدر کہنے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں تھے. کہتا ہے بدر میں بھی نہیں تھے نا آپ؟ نہیں تھے. کہتا ہے اللہ اکبر. آپ نے بڑا کمینہ ہے, کہا تو اللہ اکبر ہی تھا. کہا کہاں کہ اس نے سمجھا میں نے ان کو منوا لیا حضرت عثمان غنی کے خلاف. آپ نے فرمایا تعال ابین لک, ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں. تو نے غلط جگہ پہ اللہ اکبر کا نعرہ غلط مفہوم میں لگایا, اگرچہ اللہ اکبر تو سچے سچا ہے. تو نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی کی کمی پر خوش ہو کر جو تو کمی سمجھ رہا ہے. فرمایا بدر میں تو سرکار نے ثواب کا بھی وعدہ کیا تھا کہ تم میری شہزادی کے پاس رہو اجر ملے گا غنیمت بھی ملے گی. بیت رضوان میں اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یہ کہہ کے فرمایا اب جا اب جا, تو میں اس پورے طبقے کو جو صحابہ کے خلاف بک بک بک بک بک بک کر کے یا تاثر کمی کا دے کے یا تان کر کے پھر حیدر حیدر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس شریعت میں ان جگہوں پہ اللہ اکبر کہنا مقبول نہیں ہوتا, حیدر کہنا کیسے مقبول ہوگا؟ اگرچہ اللہ اکبر تو اللہ اکبر ہے, مگر جھوٹا بندہ اللہ اکبر کہہ کے سچا بنے, جھوٹا بندہ حیدر کہہ کے سچا بنے, نہیں. ہم ان کو آخری جگہ تک چھوڑ کے آئیں گے انشاءاللہ. ہم ہیں علی والے, حیدر حیدر, یا صدیق, یا علی, یا حسن, یا حسین. میں نے اس پر اپنی گفتگو کا اختتام کرنا ہے انشاءاللہ, اور پھر میں خود اسٹیٹ سیکرٹری بن جاؤں گا. دوش نبوی نے کیا تھا کس کو کعبے میں بلند؟ دوش نبوی نے فتح مکہ کے موقع پر دوش نبوی نے کیا تھا کس کو کعبے میں بلند؟ قدسیوں سے جا کے پوچھو رفعت مولا علی. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی کے جانے والوں کے دل کا لے, امیوں صاحب نے بے حیائی دے حلوے نالو ساگ سروں چنگا سنگ چوڑے چنگا چنگا چنگا. اللہ کریم اللہ کریم ڈاکٹر صاحب نو عمر خضری عطا فرمائے اور انہاں نو اہلِ سنت دے سراں تے صحت و عافیت دے نال سلامت رکھے. اج وی موقع جے واپس موڑو, اے تہاڈے مقدرے وچ کوئی خیر ہے تے واپس موڑو. میرا امام فرما گیا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اللہ سب دی خیر فرمائے. ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں جرنیل اہل سنت انجینئر محمد سروت اعجاز قادری صاحب، ماشاءاللہ شہداء کی عظیم تحریک، سنی تحریک، کوزے میں دریا بند کریں گے انشاءاللہ. آپ کی فلائٹ کا بھی ٹائم ہو چکا ہے اور آپ کے بعد جو ہیں وہ کراچی سے بائی روڈ ابھی پہنچے ہیں، بڑا طویل سفر طے کر کے. مفتی محمد اقبال حسین نقشبندی صاحب، ان کا فوراً خطاب بعد میں ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے بعد کوئی گنجائش نہیں بنتی، لیکن ڈاکٹر صاحب کی ہمیشہ سے ایک شفقت ہمارے شہداء کے اجلاس تھا، اور کچھ ایسی باتیں جو میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کروں. یقیناً علمی گفتگو، علمی دسترخوان بچھا تھا، اور جو سب سے بڑی بات ہے ہمارے ان عظیم علماء اور مشائخ کی زیارتیں، اور یقیناً میرے لیے، میں ایک اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کی کوئی بات ہو، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہر بات کہنے کی مجھے اجازت بھی ہے اور ساتھ خون معاف بھی ہیں، تو لہٰذا اس میں سوچتے ہوئے کچھ باتیں کر بھی جاتا ہوں میں، بعد میں معافی بھی مل جاتی ہے. میرے چھوٹا بھائی جو ہے وہ میرا بہت بڑا عالم دین بھی ہے، کتابیں بھی لکھتے ہیں، تو اکثر میں جب جیپنیز کے ساتھ تھا، لیکن مجھے کبھی اس طرح ماحول وابستہ نہیں تھا، انجینئر کام کرتا تھا، تو میرے پاس یہ ہوتا تھا یار میں عالم نہیں بن سکا جب ان کی فضیلتیں پڑھ پڑھ کے، ان کی دیکھ کے، یہ تو سب جنت میں چل جائیں گے، ہم تو رہ جائیں گے، ناتخواں نہیں بن سکا، میرے سر نہیں تھا، میرے آواز نہیں تھی میرے پاس، تو میرے رب نے ان کی جوتیاں اٹھانے پہ لگا دیا. اور آج تقریباً 27 سال سے ان کے آستانوں پہ حاضریہ، اگر کسی شہر میں جانا ہوتا ہے حضرت صاحب سیدھا کسی آستانہ، کسی ایم پی ایم این اے منسٹر نہیں، سیدھا کسی آستانے پہ کسی عالم کی زیارت. بشیر بھائی بھی بیٹھے ہوئے، ہمارے نوجوان شابی طاہر غضنفر صاحب بھی تشریف فرما ہے یہاں. لیکن اس وقت جو حال، جو معاملات اسلام کو درپیش مسائل اور تکالیفیں ہیں، اب ایک چھوٹی سی مثال میں ابھی آپ کو لیٹسٹ مثال دیتا ہوں کہ ملیر کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس میں اہل بیت، اہل صحابہ اور قرآن پاک اور قرآن کی حرمت پہ گفتگو کی گئی، اور بہت ہی نیچے جا کر گفتگو کی گئی. پھر کچھ لوگوں نے گفتگو شروع کی اسٹیج، یہ مائک کے ذریعے واٹس ایپ کے اوپر، کہ اس طرح کے معاملات ہیں، ایسی گفتگو ہے، کہاں ہے وہ. اچھا بھائی ٹھیک ہے، جدوجہد کی مختصر کر کے کہ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاتے ہیں، پتا چلا کہ اس کے اوپر معافی تلافی ہو گئی. ہم گئے کہ ہم سے لوگ فتوا مانگتے ہیں، کوئی فتویٰ دینے کو تیار نہیں. پھر ایک چیز آج کل نئی چلی ہے، ایک نئی چیز آئی ہے، ڈاکٹر صاحب کوئی نہ کوئی، کیونکہ حکیم بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، اور ہے بھی مدینے کے طبیب، تو یقیناً یہ کوئی نہ کوئی ہمارا بھی اس کا علاج ڈھونڈیں گے. ایک لفظ آیا ہے جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں اذیت ہوتی ہے. ہمارے قائد نے جب مشن شروع کیا 1990 میں، تو ہم نے وہ دور دیکھا تھا کہ بڑے بڑے لوگ اپنے درباروں سے یا اپنے لوگ کہنے کے لیے باہر نہیں آتے تھے، لاشیں گرتی تھی، مزاروں کی بے حرمتی ہوتی تھی، علماء کی شان میں گستاخی ہوتی تھی، اس ظالمان کا جو دور تھا۔ تو آج کل ایک نیا لفظ نکالا ہے، نیا جملہ، صحیح العقیدہ سنی۔ میں نے کہا آج تو بتا دیا ڈاکٹر صاحب نے، اب تو ریزلٹ آؤٹ ہو گیا۔ کہہ رہے صحیح العقیدہ، میں نے کہا حضرت لسٹ جاری کر دے۔ تو انہوں نے جا کے اس پہ ایک وہ میٹر کیا تھا اور اس پہ بغیر تفصیلی دیا، پتا چلا ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ٹینشن دیتے ہیں لیتے ہیں نہیں ہے دیتے ہیں۔ لیکن آج اسلام کی تاریخ مسخ کی جا رہی ہے۔ آج معاملات ہیں، میں ملتان شریف میں تھا، بڑا اچھا ایک فیصلہ کیا ہمارے علماء مشائخ نے کہ ایک فقہی بورڈ بنایا جائے، جو ان معاملات پہ جو خاص کی باتیں ہیں وہ عوام میں نہیں، وہ جوام کی باتیں ہیں وہ خاص میں نہیں، بورڈ بنے۔ آج یہ 10 سے 15 دن کا کہا گیا کہ بھائی اس بورڈ کے اوپر فیصلہ ہو کہ ہاں بھائی صحیح العقیدہ کی لسٹ بھی جاری ہو جائے، الیکشن کمیشن کی رپورٹ جاری ہو سکتی ہے، ہماری بھی جاری ہو جائے، تاکہ پتہ تو چل جائے ساری چیزوں کا۔ اور یہ فقہی بورڈ کا جو ابھی یہ 15-16 تاریخ کو اجلاس تھا، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ پورے مستند پورے پاکستان سے 12-13 کا ایک پینل تشکیل دیا جائے۔ آج ایک واقعہ، کل ریاست سے پریس کانفرنس میں میں نے کہا آج ہمارے دو ایشو ہیں، آج شریعت کے نام پر، شریعت کے نام پر کل جو خانے وال کے اندر، خانے وال کا جو واقعہ ہوا، سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا، دیگر واقعات ہیں، اس میں یقیناً ہمارے بزرگوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ خانے وال کا واقعہ، میرے اپنے ذمہ دار سے بات ہوئی، وہ اس کا حصہ ہے، ڈاکٹر صاحب وہ اہل سنت سے تعلق ہے اس کا، جس کو ہم نے گستاخ گستاخ کہہ کے پھانسی پہ لٹکا دیا، ٹکڑے کر دیے، لاش کے ٹکڑے کیے، اس کے ہاتھ کاٹے، اس کو گرد لٹکایا، یہ کس شریعت کی اجازت ہے؟ یہ آئین، یہ ماروے عدالت، یہ جو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ ایک آپ کو پوری دنیا میں، آپ خدا کی قسم، کل میری بات ہونے کے بعد، آج یہ میں بات کر رہا ہوں، میں آج بات ہونے کے بعد، اس کی بیوی نے 9 ایکڑ زمین تھی، اس کی بیوی نے 9 ایکڑ زمین بیچی، اور بیچ کے وہ 9 ایکڑ زمین بیچ کے اس کا علاج کر رہی تھی، جو ذہنی توازن نہیں تھا اس کا، اس کے دماغ کا علاج ہو رہا تھا، اس کے دماغ کا، سوچو اس کی بیوی اور بچی کے سامنے کیا ہے، جو طلبا کا واقعہ ہے۔ یہ ہر بندہ اپنے ہاتھ میں عدالت سجانے لگ گیا ہے، ریاست کے ہوتے ہوئے یہ غیر ریاستی اقدام، یہ ماروی عدالت اقدام، خود مفتی، خود جلد، خود فیصلے، جب شریعت موجود ہے، شریعت کے رہنما رہبر موجود ہے، یہ معاملات کو روکنے کے لیے یقیناً۔ اب ہم اس اسلامی آئیڈیولوجی کی بات کرتے ہیں، آج اس کے اندر ہمارے کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے لوگ کہاں ہیں؟ جہاں آئیڈیولوجی تیار ہو رہی ہے، جہاں قانون سازی ہو رہی ہے، یقیناً اس کے لیے ہم سب کو مل کر اس معاملات پہ غور کرنا ہوگا۔ ورنہ آج سیالکوٹ میں ہم نے کہا آپ نے لٹکا دیا ہوتا، اگر آج آپ نے نشتہ پار کے دہشت گردوں کو لٹکایا ہوتا تو اس وقت تو کچھ نہیں تھا، اس وقت بھی تو ظلم تھا۔ ہماری مائیں کہتی تھی بیٹا مسجد میں نہیں جانا، بم ہو جائے گا، دھماکہ ہوگا، ہم نے اس وقت بھی معلومات، اس وقت بھی مقابلہ کیا۔ آج شہر کراچی میں اس وقت کے یزیدوں کا مقابلہ نہیں کیا، 400 جنازے اٹھائے، کتنے علماء شہید ہوئے، کتنے جید علماء مشائخ کو شہید کیا گیا، قصور کیا تھا؟ اسی طرح ہم تو سچ بولتے تھے، ہم تو دعا کرتے، ہم تو ڈاکٹر صاحب سے کہتے ڈاکٹر صاحب آپ نام لوں گا خامخواہ کے لیے مسئلہ نہیں ہو جائے، وہ ایک کرنل ہے ایڈمیرل، ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا، وہ نکلے گی نہیں صدیق اکبر پہ، تقریریں کریں گے لمبی لمبی، وقت ہے اس وقت، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ہمارے، ہم کہتا آپ کو اتنا درد اس لیے کہ ہمارے اکابرین کا بنایا ہوا پاکستان ہے۔ اکثر میرے کوٹلی شریف سے کبھی کبھی فون آ جاتا ہے، ان کی دعا آ جاتی ہے، دعا فرماتے ہیں مخلص اخلاص یہ رتبے والے لوگ ہیں یا ہم جیسے نوکروں کو بھی لفٹ کرا دیتے ہیں یہ ہے چہرے دیکھو یہ چہرے دیکھو باتیں ہیں نا ہم لوگ لڑائی کے لیے ہم ہیں نا ڈاکٹر صاحب کس کس نے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی کسی کا باپ بھی کچھ بھی نہیں کر سکا میرے قائد کا جنازہ اڑ گیا ایک گھٹ سے تین جنازے نقشہ پارک میں 63 جنازے لاشیں لاشیں لاشیں ایک دن بھی مان سے آج بھی یہی کفن پہنا ہوا ہے کیا تھا یہ علماء اور مشائخ کی وہ تھی محبت شفقت اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آسانیاں فرمائے گا میں آج سے 2 گھنٹے پہلے پہنچ جاتا موبائل والا راستہ بھول گیا تھا بیچارہ تو ہم اس کے پیچھے آگے پیچھے گھومتے رہے ورنہ بہت کچھ ملتا اس وقت جو حالات اور معاملات ہیں کیونکہ نماز کا ٹائم بھی قریب ہے آپ لوگوں نے سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج اب ڈاکٹر صاحب کا تب ہمیں نا اسے ہضم بھی کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب اس وقت اہل سنت کا اثاثہ ہے قائد ملت اسلامیہ کے بعد اگر علمی مطلب آدمی سنے 6 گھنٹے بھی بیٹھا رہے میں تو سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اللہ تعالیٰ اور جذبہ ایسا ہمیں بھی دے اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے تشریف لاتے ہیں کراچی سے رونق افروز ہونے والے مفتی محمد اقبال حسین نقشبندی صاحب بالکل مختصر حاضری ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد نماز با جماعت ادا کی جائے گی الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم انتہائی مخدوم محترم حضرت علامہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی دامت برکاتہ القدسیہ انتہائی خوبصورت اور ولولہ انگیز جو خطاب حضرت کا ہوا اور ان کے بعد ہمارے کراچی شہر کے نامور سرمایہ جناب بھائی محمد سروت ایجاد قادری صاحب اور میرے مخدوم محترم میرے پیر گھرانے کے چشم و چراغ حضور سیدی و مرشدی صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ حضرات تقریریں علماء کرام کی ہو گئی ہیں حضرت قبلہ جلالی صاحب کے بیان کے بعد خطاب کے بعد آپ کی گنجائش نہیں ہے مجھے آج صرف 2 باتیں کرنی ہیں افسوس اور دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ریاست مدینہ کے جو دعوے دار تھے وہ دہشت گردوں سے تو مذاکرات کر رہے ہیں لیکن توجہ چاہوں گا لیکن ایک محب وطن پاکستانی اور عاشق رسول فنافر رسول حضرت قبلہ امام جلالی صاحب کے اوپر یہ پابندیاں کیوں لگاتے جا رہے ہیں ایک سے ایک پابندی لگا رہے ہیں اور ان سے بات نہیں ہوتی ہم بڑے وسوخ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بات سنو اگر ملک کے اندر سکون چاہتے ہو اطمینان چاہتے ہو تو پھر افراتفری نہیں چاہتے تو کنز العلماء علامہ امام جلالی کے ساتھ مذاکرات کرو اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ہمارے علماء مشائخ اہل سنت کے ساتھ جو حکومت وقت یہ ریاستی ادارے زیادتیاں کر رہے ہیں فی الفور یہ بند کریں اور اسی طرح یہ عمران خان کی حکومت جو چل رہی ہے یہ وہی دور ہمیں یاد دلاتی ہے جو جلال الدین اکبر کا تھا وہ جلال الدین اکبر جس طرح وہ ظلم و ستم اہل سنت کے اوپر کر رہا تھا لوگوں اللہ کی عزت کی قسم آج وہی عمران خان कादियानियों को सपोर्ट कर रहा है और गैर मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा है, और पिंडी का वो वजीर दाखिला जो शेख अपने आप को कहता है, फिर कहता है कि जनाब हम वो हैं कि गुलामुल्ला खानी है। बड़े फखर से एक चैनल में बैठ के कह रहा था कि हम गुलामुल्ला खानी हैं। मैं उन्हें सबक याद कराना चाहता हूं कि तुम्हें ये गुलामुल्ला होना मुबारक हो। हम गुलामुल्ला खानी नहीं है, हम इमाम अहमद रजा के फिक्र के पहरेदार हैं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। ये दोगला पॉलिसी शेख रशीद की, वजीर दाखिला की, ये तासब मजहबी तासब की बिना पे ये बातें और ये फैसले करता है। मैं यही कहना चाहूं कि खुदारा मशाइख उज़ाम उलमाए किराम, आप भी अपना मारूसी किबला तब्दील करें, जिद छोड़ें, अनानियत को खत्म करें। आए डॉक्टर जमाली साहब के साथ खड़े होते हैं हर मकाम पर, हर जगह इनकी सपोर्ट करें और इनके साथ वफा का अहद करें। आखिर में एक करारदाद पेश करना चाहता हूं अवाम अहले सुन्नत से कि हाथ उठा के और आवाज निकाल के मुझे जवाब दे कि ये करारदाद जो मैं मंजूर कराने के लिए आ रहा हूं, हकूमत वक्त से हम ये मुतालबा करते हैं कि अल्लामा इमाम जलाली के ऊपर जितने मुकदमात हैं, जो फोर शेड्यूल है ये लगाया हुआ है, फिल फोर खत्म किया जाए। ये करारदाद आपको मंजूर है और उम्मीद रखते हैं यह हमारी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, मुसलमान मीडिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अब गुलाम मीडिया, ये मालकान हमारी आवाजों को पहुंचाते हैं आगे तक। आज भी उम्मीद रखते हैं कि इस आवाज को वहां पहुंचाएंगे। और आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि महाज खोले जा रहे थे, हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े थे, तो मैं जनरल बाजवा से यह मुतालबा करता हूं बड़े अदब से कि इमाम जलाली को पहचाने। अगर आज आपने इनका साथ दिया तो इंशाअल्लाह कल कियामत के दिन ये भी आपकी शफात कराएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आस्ताना आलिया कोटला शरीफ के सजादा नशीन मियां डॉक्टर सगीर अहमद मुजद्दिदी साहब इजहार ख्याल फरमाते हैं, और इनके बाद आखिरी खिताब हजरत साहबजादा इफ्तिखारुल हसन साहब का होगा, यानी वही दुआ भी फरमाएंगे। हजरत गिरामी, अब तो ये लफ्ज कहना भी मुनासिब नहीं है कि वक्त इंतहाई कलील है, लेकिन बहुत कुछ सोचा था कहने के लिए। और अहबाब स्टेज पर उलामा और मशाइख जो प्यार करते हैं, उन्होंने कहा हमने सिर्फ आपका जलाल आज देखना है। ले जुमले बड़े मुख्तसर बोल रहा हूं कि सियासी लोगों के भी जासूस यहां आए होंगे और खान का ही लोगों के जासूस भी यहां आए होंगे, और मेहराबों मिंबर पर और अहले हक अहले सुन्नत व जमात जो आ सके वो तो आए हैं, जो नहीं आ सके वो सुन रहे होंगे। आज की रात बड़ी इम्तिहान की है। हुण मैं किवें बोलां ते किथे बोलां जाके, मैं ते कहना चाहता था भरिया मजमा होए ना ते फिर उत्थे ही गल मुक जानी चाहिए। डॉक्टर साहब ने यह सिलसिला रखिया, अज भी रात बड़ी आजमाइश ते इम्तिहान दिए अपने वास्ते। अज दी रात जिहड़ा बिस्तर है ना, और पहली रात दी दुल्हन दी तरह खुशियां ते मसर्रता और सुकून दी रात होएगी, ते गैरा वास्ते अज दी रात तूफाना ते रात ते कंडिया वाले रात चल के जड़िया तकलीफा उठादियां ने, अज की रात गुजरती नजर आएगी। और दूसरी गल सुनो, ए इहतमाम जड़ा इदारा सिराते मुस्तकीम दे अहबाब अराकीन ने किया, एक जमीन वालों का इंतजाम था और एक जमीन वालों के खालिक का इंतजाम था। बड़ी बसीरत से जुमला कह रहा हूं, और जिन कमीनों को मेरे बारे में यह ख्याल और वहम है جو بڑے بڑے گدی نشینوں کے دلال پروفیسر اور ڈاکٹر ہیں میں اور صاحبو جملہ مختصر جب میں گھر سے چل کے آج کی آل پاکستان سنی کانفرنس میں پہنچا میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ جملہ بول رہا ہوں اور مجھے اپنی عقیدت پہ اور اپنی شفقت پہ اور اپنی اعتدال پسندی پہ رائے برابر بھی کسی قسم کا سکھ نہیں ہے پھر بول رہا ہوں جب میں گاڑی میں بیٹھا تو شوہپرا سے لے کر یہاں تک بڑی سخت ہوا تھی اور لگ رہی تھی میں نے کہا شاید وہاں صاحبان کا اہتمام ہو یا نہ ہو لیکن پونے ایک کا ٹائم تھا ہوا بڑی چل رہی تھی اور اب دیکھو ہے پتہ نہیں کسی نے محسوس کیا یا نہیں کیا کسی کی توجہ ہے یا نہیں میں بتا رہا ہوں ایک فرشیوں کا اہتمام تھا آل پاکستان سنی کانفرنس کے لیے ایک کائنات کے والی محمد کے خالق کا انتظام تھا آل پاکستان سنی کانفرنس کے لیے وہاں دھوپ تھی تو رب نے رحمت کی ہوا چلا دی اور اب موسم طبیعت کے موافق ہوا تو حالات ویسے بن گئے آخری جملہ کہہ رہا ہوں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا اپنوں کو سکون دینے کے لیے اور پنڈی کے بے غیرت دلالوں کو چیلنج کی حیثیت سے کہنے کے لیے نہ ہم گرے نہ ہماری امیدوں کے معیار گرے پر کچھ لوگ ہمیں گرانے میں کئی بار گرے صدارتی خطاب کے لیے اور دعا کے لیے تشریف لا رہے ہیں آستان آریہ سواگ شریف کے سجادہ نشین خواجہ محمد افتخار الحسن صاحب آپ چند کلمات کے ساتھ دعا بھی فرمائیں گے اختتامی سلام کے لحاظ سے میرے ساتھ مل کے درود پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی آمد باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قابل احترام جملہ علماء کرام پیران الزام مشائخ الزام معززین محتشم عوام اہل سنت بالخصوص کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب مدض اللہ العالی آپ کی نظر ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نگاہوں کی بستی اشاروں کی دنیا نگاہوں کی بستی اشاروں کی دنیا لرستی ہے جن سے ستاروں کی دنیا گزرتے ہیں جہاں سے دیوانے تیرے قدم چومتی ہے بہاروں کی دنیا نظیر اللہ ان کو آباد رکھے سواری ہے جس نے ہزاروں کی دنیا مختصر بات افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق میں نے پچھلی ایک آپ کی ایک کنونشن پر ایک بات کی تھی کہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے 1400 سال سے کہ پوری امت کا پیر علی ہے لیکن علی کا پیر صدیق ہے اور ہمیں ان کو ڈھونڈنا ہے ان رافضیوں کو جو صحابہ کا دل میں گزرتے ہیں ان نیم رافضیوں کو ان کو پرکھیں ان سے پوچھیں مولویوں سے ان پیروں سے ان سید سے اور سید کے بارے میں بتا دوں کہ سید اگر کردار کا اچھا نہ ہو تب بھی اس کی جوتیوں پر ہاتھ رکھو تب بھی اس کی جوتیوں کو چومو لیکن اگر سید کا عقیدہ ٹھیک نہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں ان کا عزت کرنا ناجائز ہے حرام ہے کیونکہ وہ سید جو سید العقیدہ نہیں وہ معاشرے کے لیے ناسور ہے یاد رکھنا ایک بات بتا دوں کوئی کہے ایک پیر یہاں سے چلا گیا ہے اس دنیا سے اس کا کلپ موجود ہے یہاں پر وہ کہتا ہے مجھے کوئی شیعہ نہ کہے مجھے کوئی شیعہ نہ کہے میں اپنا عشق بتا رہا ہوں یہ میری دیوانگی ہے مجھے شیعہ نہ کہے میری دیوانگی ہے کہ روحانی طور پر بلا فیصل مولا علی ہیں ظاہری طور پر صدیق اکبر ہیں تو سن لو اگر ایسا کوئی کہے تو یاد رکھنا وہ رازی ہے، وہ رازی ہے، وہ تفضیلی ہے، وہ ناس ہے، وہ ہی خارجی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اکیلا عقیدہ علیہ سنت 1400 سال سے کہ جو ترتیب ہے یہی فضیلت ہے، جو ترتیب ہے ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی، یہی فضیلت ہے۔ اور یاد رکھنا، یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈاکٹر صاحب کی بات دہرا رہا ہوں کہ ابو بکر کی محبت ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دیوانے ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں، نبی کے وہ غلام ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو سرخر فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو 1.5-2 سالوں کے اندر جو تکلیف پہنچائی گئی اور آپ کو جھوٹا کہا گیا، رب نے، اس کے رسول نے آپ کو سچا کر دیا ہے۔ خواجہ غلام حسن پیر سے بات کر رہا ہوں اس شعر پر، گانا پردہ پڑھیں دا حسن نمانا، فانی جہاں ہے کہہ نہیں اڑانا، سمجھ سیانا، سمجھ سیانا۔ واخر دعا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلو علی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرات حسنتا و قنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری تیری جناب میں پیش کی، قبول و مقبول فرما، ہم سب کی حاضری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، قبول و مقبول فرما۔ بسم اللہ، یا اللہ ہمارے اہل سنت و جماعت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، علماء حق کو اتفاق اتحاد عطا فرما، یا اللہ ہمارے قائد، ہمارے سروں کے تاج ڈاکٹر محمد رشید فاضل جلالی صاحب کو لمبی زندگی سکھ صحت عطا فرما، ان کو ہر مقام پر سرخرو فرما، دین دنیا کی کامیابیاں عطا فرما، مالک دین دنیا کی شرم ساریوں سے بھرا، تمام کے گھروں کو، مال کو، رزق کو برکتوں والا بنا۔ یا اللہ اس مقام پر، اس یونیورسٹی گراؤنڈ جو بنا ہے، یا اللہ اس پر، اس جگہ پر عظیم و شان یونیورسٹی بنا، اور اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ سب کو صراط مستقیم پر چلا، اور جتنے بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، مالک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقہ ڈاکٹر محمد بلال، ڈاکٹر محمد آصف بلالی صاحب جلالی صاحب وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، محمد اسماعیل جلالی صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، دعائے صحت، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، جتنے بھی بیمار ہیں خداوند کریم اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے، خداوند کریم روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر محمد رشید فاضل جلالی صاحب کو بھی لمبی زندگی سکھ صحت عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر آباد و شاد فرما، اور ان کے بیمار، وہ بھی بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، اور روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔